7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Jordanië zijn 3 Amerikaanse militairen omgekomen bij een drone-aanval. Nog eens 25 militairen raakten gewond. De aanval was op een basis in het noordoosten van Jordanië, bij de grens met Syrië. Volgens president Biden is de aanval het werk van militanten die gesteund worden door Iran. Hoe het kan dat de drone niet is onderschept, is niet duidelijk. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Gaza dat in de regio Amerikaanse militairen zijn gedood. 3 West-Afrikaanse landen stappen per direct uit het regionale samenwerkingsverband ECOWAS. De militaire regimes van Mali, Burkina Faso en Niger hebben dat in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Volgens de 3 landen is het samenwerkingsverband na 50 jaar afgedreven van de idealen van de oprichters. Ook zijn de regimes boos over de sancties die ECOWAS heeft opgelegd na de staatsgrepen van de afgelopen jaren. In Duitsland hebben dit weekend opnieuw honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen extreem rechts en de politieke partij AfD. Onder meer in Hamburg, Osnabrück en Düsseldorf gingen mensen de straat op. De demonstraties in Duitsland begonnen 2 weken geleden. Aanleiding is de onthulling dat politici van onder meer de AfD eind vorig jaar spraken over een plan om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten. In de Eredivisie heeft Volendam thuis verloren van Fortuna Sittard. Het werd 0-1. Eerder vandaag speelden Feyenoord en FC Twente gelijk. De wedstrijd tussen de nummers 2 en 3 op de ranglijst eindigde in Rotterdam in 0-0. Bij Go Ahead Eagles tegen NEC werd het 2-2. En dat was ook de uitslag bij Heerenveen tegen AZ. Dat duel lag korte tijd stil nadat AZ-aanhangers vuurwerk op het veld hadden gegooid. Het weer. Vanavond en vannacht vrij helder. Het blijft een paar graden boven nul. Morgen zon, in het noordwesten wat meer bewolking. En 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Je kunt kansen missen als je niet je eigen pad kunt bewandelen. Bij de Giro zijn de routes daarom oneindig. Beleg op jouw manier in een universum aan producten. Via 50 beurzen in 30 landen. Tap en beleg. Jij bepaalt. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ja, het is zondagavond, even na 7. Frank Evenblij, wij zijn weer eens ter plekke, ergens in de landen. Het was een mooie strakke, koude zondag. Ja. En we zijn vanavond in Olst. Ja. En Olst, daar moet ik dan altijd bij zeggen, Weijen. Want het ligt vlak bij elkaar, Olst en Weijen. En dan moet ik altijd aan denken als je in de trein zit, tussen Deventer en Zwolle. Olst en Weijen, dat zijn twee, ja, met alle respect, dat is niet, het is niet Parijs en Berlijn. Maar ze hebben allebei een intercitystation. Ja, nou, geweldig. Ja, nou, hebben ze ook wat hier. Ja, heel fijn, ja. Nou, ik moet in Olst eigenlijk... ik ben hier best wel vaak geweest. En ik moet eigenlijk aan een bijzonder verhaal denken... want ik heb hier twee keer een groot sportevenement gepresenteerd... bij Kasteel De Haren in de tuin. Dat was in coronatijd. Hier vlakbij? Ja, een prachtig kasteel met een prachtige tuin. Kon iedereen op 2 meter zitten. En toen hadden we een avond de Tour van 80 georganiseerd. En daar waren Henk Lubberdink, Michael Bogert... Michael Bogert? Ja, die kwam praten over de Tour van 80. Okay. Maar wie was daar natuurlijk? Joop Zoetemelk. Joop Zoetemelk. Nou, het was een fantastische avond. Iedereen genoten van allemaal verhalen en anekdotes. En ik sliep in hetzelfde hotel als Joop Zoetemelk. En de volgende ochtend werd ik wakker. Toen kwam ik de ontbijtkamer binnen in dat kasteel. En daar zat Joop Zoetemelk al te ontbijten. En die zei, er zat verder niemand daar. Kom je bij me zitten? Bij Joop Zoetemelk. Bij Joop Zoetemelk. Dat vind ik mooi. En toen voelde me een beetje ongemakkelijk. Maar ik ben toch tegenover Joop gaan zitten. En Joop heeft het hele ontbijt niks gezegd. Wat ik best ongemakkelijk vond. Maar zijn mond zat helemaal onder het eigeel. En ik weet nog dat ik daar niks van durfde te zeggen. Ja. En altijd als ik aan Olst denk... dan denk ik aan het eigeel rond de mond van Joop Zoetemelk. Weet je wat ik denk? Nou? Laat maar beginnen. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanaf het Holstohuus in Olst, gemeente Olst-Weijen, Zalland, Overijssel. Ben je nou in de buurt, heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in de herberg. Bijna 1,3 miljard euro wil dimissionair minister Van der Wal overmaken aan de provincies. Natuurherstel, veestapel inkrimpen, waterkwaliteit verbeteren. Maar hier in Overijssel zeggen ze, dat is niet eens genoeg voor onze eigen provincie. Verder gaan we het hebben over een heel bijzonder plantsoen in Olst. En we vieren de Poëzieweek. En er is live muziek van niemand minder dan Rob Krot, Sallands Troubadour. Eerst even een klein stukje. Ik kan de wereld in Salland zien draaien. Zo stil staan de sterren hier. Ja, Ja, de troubadour van Salland, Rob Krot. Straks nog veel meer. Ja, deze week maakte demissionair minister Christiane van der Wal bekend... bijna 1,3 miljard uit te willen overmaken... aan de provincies voor het aanpakken van de stikstofcrisis. Ja, en die plotselinge vaart op dit dossier is nodig... want volgens de minister gaat het opeens veel sneller dan verwacht met de natuur. Minister van der Wal die vertelde woensdag bij Sven op 1 op de radio hoe dat zit. We lagen hartstikke goed op koers richting 2025. Alleen in september is een rapport gekomen na 10 jaar internationaal onderzoek. Dat gebeurt 1 keer per 10 jaar. Dat de natuur nog gevoeliger is voor stikstof dan we al dachten. En dat zijn we nu verder aan het uitwerken voor Nederland. En eind februari verwacht ik om te zien van nou, wat betekent dat nou echt concreet. Maar de opgave komt inderdaad meer onder druk te staan. Ja, werk aan de winkel dus. En hier in Olst-Weijen zijn er veel Natura 2000-gebieden en veel boeren. Dus wat zijn ze van plan met dat geld als de Tweede en de Eerste Kamer hiermee instemmen? Te gast bij ons zijn Maurits von Martels. Zij is namens de BBB gedeputeerde landbouw in de provincie Overijssel. En Alice Luchtenberg, melkveehouder in diezelfde gemeente. Of in deze gemeente waar we nu zitten natuurlijk. Fijn dat jullie er allebei zijn. Ja, van harte welkom. Ja, Maurits von Martels, mogelijk dus een kleine 1,3 miljard vanuit het Rijk. Dus u krijgt een klein puntje van die taart, maar gaat u het daarmee redden? Nee, bij lange na niet, want eigenlijk hebben we als provincie Overijssel zelf al 5,2 miljard nodig. En alle provincies samen hebben ruim 50 miljard nodig. Dus ruim 50 miljard? 50 miljard. En de minister zegt, ik heb 1,3 voor de hele Micmac. Ja, dus we beschouwen dit wel als een mooie geste voor het begin, maar daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet. Oké, nou, klein taartpuntje is dat dus. Eigenlijk wel. Maar wat wilt u in de provincie Overijssel concreet gaan doen met dat taartpuntje? Oh, we hebben plannen genoeg. En het mooie is van, we willen die plannen van onderop laten komen. Het blijkt nu ook al in Overijssel aan 36 projecten, koploperprojecten noemen wij dat. En dat zijn boeren in een gebied van 500 tot 5000 hectare. Die hebben al hele mooie plannen gemaakt. Die liggen al bijna bij ons kant en klaar ter tafel. Alleen, zij zeggen van, willen we die plannen ten uitvoering brengen, dan hebben we daar geld voor nodig. En alles bij elkaar opgeteld komen dan tot een veel hoger bedrag dan die 1,3 miljard die nu ons wordt geschonken. Maar even, meneer Van Martens, u heeft het over koploperprojecten. Wat is dat precies? Dat zijn nou de boeren in een bepaald gebied die al gezegd hebben van er staat ons zoveel te wachten richting de toekomst. Het gaat over landbouw, natuur, water, klimaat. Mm-hmm. En we gaan zelf onze plannen maken. We willen zelf aan het stuur zitten. We laten ons niet langer wat dat betreft de wetten voorschrijven vanuit de Rijksoverheid of de provinciale overheid. Wij hebben onze plannen al klaar. Maar mogen we die dan alsjeblieft ten uitvoer brengen? Maar help ons daar wel bij. Dus dat is hartstikke mooi dat dat initiatief genomen wordt. Help ons daarmee dus geld, subsidies. Geld en ook in ieder geval het vertrouwen. Schenk ons vertrouwen dat we ermee aan de gang kunnen. Ja. En dat we ook 10 jaar verlost zijn, bij wijze van spreken, van nieuwe dat plannen. De overheid weer over een half jaar, over een jaar of 2 jaar weer op de stoep staat van we moeten dit en we moeten dat. Ja. Er is nog wel een groot gat, neem ik aan, als het, u het heeft over alleen al 50 miljard voor deze provincie. Nou, 5. En er is maar 1,3 beschikbaar voor het hele land. Dan, ja. Deze 1,3 is inderdaad voor het hele land. Dus voor Overijssel zal dit dus ook maar misschien 200, 300, 400 miljoen zijn. Dat weten we nog niet. En bovendien weten we nog niet of we het geld echt krijgen. Want het moet eerst nog door de Tweede Kamer volgende week. Daarna de Eerste Kamer. Ja. En daarna moeten onze plannen nog weer getoetst worden door Wageningen Economic Research. Dus we zijn er nog niet. Okay, nee, okay. Duidelijk. Ja. Ellis Luchtenberg, veehouder hier in Olsten. Hoe ziet uw boerderij eruit? Hoe mijn boerderij eruit ziet. Nou, ik ben melkveehouder, dus inderdaad op de Boskamp in de gemeente Olsterweijen. Onze boerderij bestaat uit de Emrijkoe. De Emrijkoe is een koe wat van oudsher... De wat voor koe? De Maas-Rijn-IJsselvee. De Maas-Rijn-IJsselvee. Ja, dat is een ras wat van oudsher hier al langs de rivieren Welke kleur hebben die koeien? Dat zijn roodbonte, kleine, dikke roodbonte koeien. Kleine, dikke roodbonte koeien. Ja, en hoe verder mijn bedrijf eruit ziet. Ja. Juist. Van die kleine rode dikkets. Ja, die ziet, die zijn van mij. Ja. Nou, ja. Hoeveel heb je er? Nou, wij hebben 110 hectare grond. Dat zijn 200 voetbalvelden. Zo. En daar mogen de 150 Emrijkoeien van genieten. Dat is het is nog net geen zeldzaam koeienras. Maar het stuift wel die kant op. Dus we moeten er zuinig op zijn. Oké. Nou, dat klinkt als een mooi bedrijf. Fijn bedrijf. Maar toen kwam in één keer vorig jaar de mededeling. Jullie bedrijf is een piekbelaster. Ja, dat, nou, nu je dat zo zegt, het dreunt er eigenlijk nog steeds wel er weer in. Want wat ik net al over ons bedrijf vertelde, met de koeien, met de grond. We zijn een extensief bedrijf. Weet je, de 200 hectare en met de koeien in balans. En daarnaast hebben wij ook de natuur eigenlijk al ingeburgd in ons bedrijf. Dat betekent dat we samen met natuurorganisaties een natuurplan hebben gemaakt. Niet alleen gemaakt, uitgevoerd. Ja. Dus even voor het beeld. Wij hebben een kikkerboepoel in ons land. 2,5 hectare heg aangelegd. Ja. Knotwilgen hersteld. Ja. We hebben kruidrijk grasland. Dat is ongeveer even voor het beeld van hoe ons bedrijf eruit ziet. Ik bedoel eigenlijk, wij leven al in harmonie met de natuur. Juist. Maar toch kwam toen die mededeling. Piekbelasting. Ja. Wat deed dat met jou? Ja, wat het met me deed, wat ik net al zei, van ik voel het eigenlijk nu nog steeds weer. Gewoon die dreun, en niet alleen met mij. Ja, echt aan de keukentafel, het hele gezin. En dan ook nog de omgeving, want het is gewoon in dit gebied. Dus dat doet enorm veel en dat blijft, dat is nog steeds. Die onzekerheid is er ook nog steeds. Dus dat blijft voortduren. Heeft dat eigenlijk ook voornamelijk te maken met de locatie? Omdat er zitten hier veel boeren, maar er is hier ook veel Natura 2000-gebied. Ja, ze halen een beperkt aantal factoren eruit. Ja. Het is onder andere, wat u zegt, de locatie. Ja. Maar ook heel veel factoren niet. En dat is met name wat steekt. Weet je, de werkelijkheid, de praktijk. Als we daar naar kijken. Want de oplossingen die nu geboden worden, zijn bijvoorbeeld extensiveren. Nou, wat ik u net uitlegde. Ja, dat doen jullie al. Wij doen dat al. Nou, is het wel zo dat het gaat over al die bedragen. Maar er komen ook andere bedragen nog vrij. Er komt ook bijna 1,5 miljard vrij om bedrijven uit te kopen. Ja, vrijwillig stoppen. Vrijwillig stoppen, ja, uitkopen dus. Zou dat voor jullie een optie zijn? Nou, weet je, waar het om gaat, is herstel van natuur. Dat is ook wat wij willen. Ja, maar dat is op grote schaal, hè? Dat is waar het maar voor om jullie gaat. Als bedrijf, voor u individueel, ja, dat snap ik. En daar is dat dan een optie? Het herstel van natuur, daar gaat het ook voor ons om. En dan koeien wegdoen. Als ik mijn koeien wegdoe, ik zie de natuur niet herstellen. Dus wat voor mijzelf belangrijk is, voor ons bedrijf, is gewoon herstel van natuur. Dat we dat hebben voor ogen. Dat is ook ons motto. Mooie producten maken, gezonde producten maken, samen met natuur. Ja. Gezonde producten. Maar we hebben ook een opvolger klaarstaan. een jonge onderneemster die gewoon aan de slag wil. En maar daarom is het ook belangrijk dat we gewoon een gezond bedrijf hebben. Maar kijk, er zijn natuurlijk... ze hebben gekeken en een probleem zit misschien ook wel in de locatie. Misschien moet u verhuizen. Misschien moet verhuizen. Dat zou ten eerste al zonde zijn misschien van de natuur die ik al heb aangelegd. Ja. Maar daarnaast, ook daar zie je problematiek. Een verplaatsingsregeling. Wat op dit moment bekend is, is eigenlijk alleen hetgeen gericht inderdaad op krimp van de veestapel. Ja. Als je wil stoppen, als je al plannen had om te stoppen, dan daarvoor zijn de opties bekend. De rest is volledig onbekend op dit moment. Maar ik vind dat toch een interessante vraag. Hè? Want er wordt wel gewoon geld vrijgemaakt voor vrijwillige stoppers. Hè? Heb je het daar wel eens over aan de keukentafel? Dat je toch met elkaar overlegt en je zegt van ja, als er een goede prijs op tafel ligt, misschien moeten we het doen. Anders zal het gedoe de komende jaren. Dan komt er weer dit, dan komt er weer dat. Ja, je kan ook denken, ik steek het lekker in mijn portemonnee en ik ga iets nieuws beginnen. Het is mooi west. Zeker, ik snap het helemaal van jullie kant. Dat is eigenlijk toen ik die treun kreeg, dacht ik ook. Bord in de tuin, nee. Maar weet je, het is een. We zijn de zevende generatie. We hebben opvolgers klaarstaan. Die beslissing maak je niet van vandaag op morgen. En als er op dit moment nog niks bekend is. Tegelijkertijd met de stoppersregeling zouden er ook de richting, de visie bekend zijn. Die is niet bekend. Nee. Nog steeds niet. Hoe moet je keuzes maken? We hebben een richting bepaald. Die richting, daar wordt eigenlijk teniet gedaan, wordt niet naar gekeken. Hoe wil je nu dat wij een richting gaan bepalen? Ja. En dat is gewoon enorm lastig voor de hele sector. Ja. Toch even naar u, meneer Van Martels. Het feit dat er geld beschikbaar komt, hè, merkt u dat dat een oplossing kan zijn? Nee, die piekbelastersregeling, daar zijn we eigenlijk helemaal geen voorstander van in de provincie Overijssel. Hij is er wel, maar het is eigenlijk een saneringsregeling. Dat vinden we jammer. Wij willen ons vooral richten op de bedrijven van de toekomst. Dus ook jong ondernemers weer een kans geven. Er zijn eigenlijk al te veel boeren gestopt de afgelopen jaren. Ja. Dus om dat nou om ook maar te stimuleren, dat vinden we jammer. Dus dat geld willen we graag besteden aan die bedrijven die door willen en die ook de mogelijkheden daarvoor zien. Maar zegt u nu echt dat het handig is om jonge mensen te stimuleren om boer te worden? Dat is zeker. Dat zou ik toch niet zo snel doen in deze tijd? Of ben ik... Die mogelijkheden zijn er nog steeds. En we weten ook trouwens wel dat er ook heel veel bedrijven zijn. 60 bedrijfshoofden van 55 plus. 60% daarvan heeft geen opvolger. Dus ik zou zeggen, de jonge boeren die wel boer willen worden, ik hoop dat ze het ook gaan worden. Ja. Dat ze ook de mogelijkheden in Nederland hebben om dat te kunnen blijven doen. Ja, maar dan zullen ze wel een handje moeten helpen. En daarvoor hebben we dus die financiële middelen nodig om het op een andere manier te doen, maar wel met die mogelijkheden. Maar snapt u dat? Ik hoor ook wel eens mensen zeggen van ja, maar als je dan zoveel geld steeds extra moet verzamelen met z'n allen, wat u hebt over 50 miljard heb je eigenlijk nodig dan voor heel Nederland, hè? Voor al die provincies. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, het boerenbedrijf, het wordt ook een beetje een rechtse hobby. Snapt u dat? Ik hoor het wel vaker, maar zo is het natuurlijk niet. Want kijk, ik ben ook wethouder geweest in de gemeente. Maar 50 miljard over jeugdzorg. Om die boeren in stand te houden. Ja, je kunt het is niet alleen om die boeren in stand te houden. Het is natuurlijk dat geld is bedoeld voor water, natuur, landbouw, klimaat. Het is een heel veel grotere scala dan dat. Dus daar hebben we mee te dealen. En het is ook niet van vandaag of morgen noodzakelijk. Het is over een lengte van jaren. Hmm. Als het over de waterkwaliteit gaat, dan moeten we een aantal dingen doen voor 2028. Maar over stikstof voor 2035 en over... Het is onoverzichtelijk. Ook meneer, dat nog. Meneer Van Martens, u had zelf tot vorig jaar volgens mij ook nog 90 koeien. Ja. Mist u het melken wel eens? Zeker, heel erg zelfs. Ja? Ja. Waarom bent u aangestopt? En de reden was, ondanks het feit dat wij 3 zonen hebben, gaven geen van alle gaf aan als melkveebedrijf door te willen gaan. Mogelijk wordt het wel doorgezet op een andere manier, maar niet als melkveehouderij. Ja. Vindt u dat erg eigenlijk, dat uw zonen er niet in verder gaan? Nee, dat was al wel vrij snel duidelijk. Maar ik vind het wel jammer, maar het is niet erg, omdat er wel weer al nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ja. Dus daar kijk je dan naar. Maar neem niet weg dat ik de koeien wel mis, ja. Mevrouw Lichtenberg, bestaat uw boerderij nog over 25 jaar? Mijn boerderij bestaat nog over 25 jaar, ja. Maar nog steeds met die rode dikkets in de wei, of niet? Dat hoop ik wel. Ja, ja, wie weet, zij is nog steeds zeldzamer geworden. Dus laten we zuinig op zijn, zou ik zeggen. Precies. Ja. Dus, ja. Nog even, meneer Van Martels. Mogelijk straks een coalitie met de BBB. Hè? Mm-hmm. Er klonk wat kritiek op de financiële kennis binnen uw partij. Weet u wel van wanten met de rekenmachine? Zeker wel. Maar dat gaat snel in eigen leven leiden. Hè? Eens een opmerking in de Telegraaf was het volgens mij, en dan gaat iedereen dat kopiëren. Alsof dat als waarheid kan worden aangenomen. Ja. Ik ken ze een beetje en dat zijn goede rekenmeesters. Oké. Bent u beschikbaar? Om te rekenen. Ja, eigenlijk wel, hè? Daar komt het wel op neer. Ik ben niet beschikbaar, want ik ben nu gedeputeerd in Overijssel. En dat is waar ik voor 4 jaar voor heb gekozen. Ja. En dat ga ik ook hopelijk volbrengen. Okay. Hartelijk dank voor jullie komst. Gedeputeerde Landbouw en Natuur van provincie Overijssel, Maurits van Martels. En melkveehouder Alice Luchtenberg. Dank jullie wel. Ja, Rob Krot is hier, troubadour van beroep. Sallands troubadour, wel te verstaan. Rob, wat ga jij voor ons spelen? Liedje uit Janneke. Janneke. En waar gaat het over? Ja, over Janneke. Ja, maar ik wil toch vragen, Frank. Ja, wie is Janneke, Rob? Janneke, iedereen in Olst is Janneke. Wij zorgen goed voor onze tuinen. Oké, okay. Rob Krot hier met Janneke. Janneke zorgt voor de tuin en de tuin zorgt voor Janneke. Ze schildert de paden in de kleuren van haar eigen natuur. Haar handen strelen zacht de ruige bast van de knoestige eiken. En spinnend loopt een poes, de grijze poes, Janneke na. De linde, de beuk, ze buigen vol gratie hun takken. Er is iemand die haar ziet, ook al denkt ze soms van niet. Janneke lacht naar de maan en de maan lacht naar Janneke. Nacht heeft geheimen en wat de nacht weet heeft zijn prijs. Een schaduw maakt haar bang, een heel leven verwacht. Het donker maakt geluid, misschien wel het geluid van haar hart. Maar het gras is er zo zacht en zo zweeft ze zonder gewicht. Even kijkt Janneke op en ziet ze het licht. Ja, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Janneke zit in de zon en de zon zit in Janneke. Bij de vijver die bloost zich van blijdschap al rood. En de geur van de bloesem die ruikt ze al vroeg in december. Zo belooft elke winter haar telkens weer een nieuw begin. En alles wat spreekt dat wil ze voor altijd geloven. Want wat Janneke heeft, zit in alles wat leeft. Oeh, Janneke, oeh, Janneke, Janneke, mijn Janneke. Janneke zit in de zon. Janneke zorgt voor de tuin. Ja, Rob Krot was dat met Janneke. Ja, dit is Dijkstra in Evenblij ter plekke live vanaf het Holstohuis in Olst. Wist jij, Frank Evenblij, dat die naam Olst, die is afkomstig uit heel, heel vroege tijden. Ik heb het even opgezocht. Hier is zo'n 1200 jaar geleden de Hof Holsto gesticht. Een agrarische nederzetting vlak langs de IJssel. En later is dat Holsto, daar hebben ze dus weer Olst van gemaakt. Snap je dat? Ja, Holsto, dat wist Holsto. Ik echt niet. Maar ik sta toch iedere keer weer perplex over wat voor kennis jij allemaal niet hebt. Ja, echt. Vermoeiend, maar goed, het is niet anders. Voor nog veel meer feitjes over Olstweijen gaan we naar Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. Vandaag zijn we beland in Olstweijen. Deze Overijsselse gemeente ligt tussen Zwolle en Deventer en telt iets meer dan 18.000 inwoners. Hoewel Olst en Weijen in 2001 zijn gefuseerd, zijn de twee wel als olie en water. Weijen is van vroeger uit een conservatieve boerengemeente en Olst meer rood en industrieel. Weijen leunde eerder naar grote broer Zwolle en Olst juist weer naar Deventer. De Weijenaren zeggen dat Weijen een afkorting is van Wij ijverigen helpen elkander. Wat een verwijzing is naar het sterke verenigingsleven hier. Maar eigenlijk komt de naam van het oud-Germaanse Wiha, wat heiligdom betekent. De inwoners brachten hier offers aan de goden voor een goede oogst. Marloes Koenen uit Olst is een van de belangrijkste vrouwen uit de geschiedenis van de vechtsport. Ze won in 2000 het eerste grote Mixed Martial Arts toernooi voor vrouwen. Naast haar gewonnen wereldtitels heeft ze ook Frank en Erik weten te vloeren. Je kan hem afkloppen. Help dan! Ja, afkloppen. In het dorpje Marle bevindt zich het kleinste stembureau van Nederland. Al sinds 1948 kunnen de ongeveer 50 stemgerechtigden hier hun burgerplicht uitoefenen. Al is de opkomst vaak een stuk hoger door de stemtoeristen. Voor het oudste fragment gaan we Koninginnedag vieren in Olst. De kinderen staan hier in 1959 te zingen ter ere van de koningin. Start je gameconsole maar op. Manuel Bagoren uit Weijen is wereldkampioen FIFA. Manuel wist vorig jaar op 18-jarige leeftijd de felbegeerde gameprijs na een enerverende penaltyreeks te winnen. Dit was mijn spreekbeurt over Olst Weijen. Doei! Ja, dat moet toch even uitleggen, want wij hebben toen ooit voor Bureau Sport nog gevochten met Marloes Koenen, ja, MMA-vechter. En ik jij had haar, op een gegeven moment had zij jou in een greep en ik weet dat jij de 2-3 maanden daarna alleen nog maar kaasfondue kon eten. Ja, maar ik hoor aan mijn eigen stem, daar hoor ik angst in. Ja, dat was echt dikke paniek. Je hoort mij dan zeggen, help me dan! Ja, help me, ik kon ook niks meer doen. Nee. Ik was bang. Wel eerlijk in ieder geval, Frank. Ook dat is Olst. Ja. Stel je voor, een van jouw naasten leidt al een tijd aan dementie of Alzheimer. Hoe graag je het ook had gewild, het lukt je niet meer om de zorg voor die persoon op te brengen. Het wordt dan bepaald of diegene, al dan niet tegen diens zin in, overgeplaatst moet worden naar een verpleeghuis. Wordt die keuze overgelaten aan de persoon met dementie of Alzheimer? De persoon waarvan je je af kunt vragen of die nog wel wilsbekwaam is. Bij ons aan tafel zit Gosse Jongstra, inwoner van de gemeente Olstweijen en columnist. En hij weet als geen ander hoe het is om dit hele proces te doorlopen met een partner met dementie. Sterker nog, afgelopen week uitte hij een hartekreet in de Volkskrant. En een hartekreet was het tegen de zorgbureaucratie bij dementie. Gosse, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Ja, Gosse, iets meer dan een half jaar geleden verhuisde uw vrouw Hilly naar een verpleeghuis. Ja. Om die verhuizing mogelijk te maken moesten jullie een gesprek voeren. Ja. Met het CIZ. Ja. Ja. Dat is het Centrum Indicatiestelling Zorgen. Een uitvoeringsinstantie van de overheid. Kunt u ons even meenemen naar dat gesprek? Hoe is dat verlopen? Ja, nou, dat gesprek dat was nodig. Voordat ze opgenomen kon worden, moest worden vastgesteld of mijn vrouw Hilly, of die zich zou gaan verzetten tegen verhuizing. Ja. En dat is artikel 21 van de wet Zorg en Dwang. Ja. En het gekke is dat je dan een vraag gaat stellen aan iemand die de vraag niet eens begrijpt. Ja. En op zichzelf is dat, het is bedoeld om te voorkomen dat iemand tegen zijn zin wordt opgesloten. Ja. Of wordt opgenomen. Dus als iemand nog goed bij zinnen is, is dat een goed onderzoek. Okay. Maar hetzelfde onderzoek vindt op dezelfde manier plaats bij iemand die de vraag niet begrijpt. En dus ook, dan kun je ook zeggen, kun je het antwoord ook niet meer serieus nemen. Nee, precies. En hoe verliep dat gesprek? Dramatisch zou ik eigenlijk willen zeggen. En onmenselijk heb ik het genoemd. Er wordt gevraagd van, stel dat God niet meer voor je kan zorgen. Mogen wij dan een andere plek voor je zorgen? Dat vroegen ze rechtstreeks aan Hilly. Aan mijn vrouw, aan Hilly. Ja. En dus, Gosse, hoezo, wil je niet meer voor me zorgen? Nou, dan doet de buurvrouw het wel. Of, maar stel nou dat Gosse ziek wordt. Mogen wij dan een plek voor je zoeken? Gos, ben je ziek? Ja. En die vragen gingen zo door. En ik zag de paniek in de ogen groeien. En dat ging maar door. Maar stel nou dat Gos iets ergens overkomt. Gos, is er iets ergens met jou aan de hand? Ja, steek je recht door de ziel, man. Maar nou, ik bracht daar misschien ook nog wel veel meer in verwarring dan. Ik zag paniek, angst, stress. En bij mij ging het bloed een beetje koken. Ja, ik begrijp dat heel goed. Uiteindelijk wordt Hilly toch op basis van artikel 21 naar een verpleeghuis gebracht. Ja. U blijft dan alleen achter in jullie oude huis. Ja. Hoe is dat? Het voelt toch een beetje alsof je je partner verliest aan dementie. Ja, ik was eigenlijk mijn partner al een tijd kwijt. Ja. Maar het blijft zorgen. En nu... dat voelt zo gek, want het voelt niet meer als mijn partner. Nee. Maar ze is er nog en ik hou nog van haar. Ja. En die twee dingen zijn eigenlijk niet bij elkaar te brengen. Dat is dat. Is het nou mijn partner nog? Of, waarom is het niet meer je partner? Kun je dat proberen te beschrijven? Omdat ik met haar niks meer kan delen. Ik kan niet meer met haar een gesprek voeren. We kunnen niks meer samen beleven. Als ik haar aanraak, dan zeg ik: oh nee, niet doen. Dus ik ben echt de mantelzorger. En als ik daar ben bij haar, dan heeft ze en is ze gelukkig. Hè? Dus dan zijn we eigenlijk samen gelukkig. Dan is ze heel blij dat ik er ben. En dan krijg ik een kusje. En, maar dat voelt dan weer wel. Ja, dan ben ik, dan heb ik ook weer een mooi moment. Ja. En dan... hoe moet ik dat zeggen? Dan ga ik weer weg en dan laat ik haar daar. En dat voelt dan heel dubbel, omdat ik weet dat ze daar veel beter verzorgd wordt dan ik ooit zou kunnen doen. Ja, maar ja, het voelt natuurlijk toch vreemd om haar achter te laten. Ja. In een van uw columns schreef u een heel ontroerend stukje over het wissen van een naam. Ja. Namelijk haar naam op jullie brievenbus. Ja. Zou je daar een klein stukje van willen voordragen? Ja. Wanneer haal ik de naam van mijn vrouw van de brievenbus? Ze woont immers niet meer hier, maar in een verpleeghuis. Ik zie me die 15 letters niet van de brievenbus krabben. Ik voel dat het bij elke letter pijn zal doen. Toch is de realiteit dat ze hier niet meer woont. Wat houdt me tegen? Ik kom er niet uit. Zoeken naar psychologische factoren levert ook niks op. Ik heb geaccepteerd dat ze op een andere plek de zorg krijgt die ze nodig heeft. Daar staan nu dezelfde 15 letters op haar kamerdeur. Ik stel mezelf gerust met de gedachte dat ze op twee plekken woont. Fysiek daar en in mijn hart nog steeds een beetje hier. En dat mag best met vette letters op de brievenbus staan. Ach, heb je het er uiteindelijk gewoon op laten staan? Ja. Ja, ja. Ja, heel mooi. Ook wel mooi eigenlijk. Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat, ze hoort nog bij mij. Ja, ja. Nog steeds. Nou heb je die column heb je geschreven, maar het is inmiddels al een half jaar geleden, hè, dat je daar naartoe is gegaan. Waarom heb je zo lang gewacht? Direct daarna wou ik al schrijven, maar ik was eigenlijk op. Dus ik had eigenlijk geen. Ik was helemaal kapot. Dus ik heb 2 maanden gelummeld en toen ging ik schrijven. En toen was het eigenlijk meer een scheldpartij dan een leesbaar stuk. Ja. En nou, pas de afgelopen maand voelde ik me ook weer energie terugkomen. En dus ik dacht een paar weken geleden, en nou moet het gebeuren. En daar is dit stuk uit ontstaan, wat in de Volkskrant... Er zat nog wel boosheid in, maar die was wel... Gekanaliseerd een beetje, ja. Of anders geformuleerd dan ik eerst had gedaan. Ja, precies. Ja. Een understatement, zal ik maar zeggen. Maar, je voelt nog wel die boosheid in de column, en terecht. Ja. En veel reacties opgekregen. Ontzettend veel. En al de reacties die ze. Dus wat me opviel, veel reacties van oudere geneeskundigen, van verpleegkundigen, van case managers, mensen die hiermee te maken hebben. En van mantelzorgers die dat herkennen. Mm. En dat het al lang zo is. En het verbaast me dus dat het dus nog steeds zo gebeurt. Ja. Dat zoveel mensen, niet alleen degene die opgenomen gaat worden, maar ook de mensen daaromheen last van hebben, stress van hebben voor het gesprek, na het gesprek. En dat moet echt veranderen, vind ik. Maar hoe zou dat dan moeten? Want het gesprek is, het is wel een belangrijk gesprek. Want je moet dus voorkomen dat iemand tegen zijn wil dat is dat precies. Maar hoe zou je dat dan op moeten lossen? Nou, dat moet je niet doen door iemand die mijn vrouw nog nooit gezien heeft, dat die gaat zitten met haar een gesprek heeft en dat die gaat besluiten. Die kent de situatie sowieso niet. Die hebt de case manager dementie, de huisarts, de geriater, nog een oudere geneeskundige, die Hilly lange tijd hebben meegemaakt, en die kunnen beoordelen of er kans is, of dat het belangrijk is dat ze met die artikel 21 in huis gaat zitten, zodat ze, als het nodig is, vrijheidsbeperkende maatregelen kan opgelegd kan worden. Ja, ja. Want dat is de bedoeling, dat, ja. de mogelijkheid geeft dat. Ja, een huisarts, dat lijkt mij inderdaad ook natuurlijker, want die heeft natuurlijk die kent de patiënt, ja. En ook van hoe het eerst, ja, was ten opzichte, ja, van, ja, nu. Ja. Maar Gosse, nou krijg je veel reacties op zo'n kop. Ja. En er zijn ook veel mensen die herkennen daar iets, ja, in. Wat gebeurt er dan eigenlijk met jou? Word je dan eigenlijk nog kwaaier of vind je er ook troost in? Nou, je zou in zekere zin kunnen zeggen voldoening. Dat wat ik heb opgeschreven iets heeft opgeroepen mogelijk effect heeft en vervolg heeft. Hey, ik vond een mooie reactie van iemand ergens op social media. Wat fijn dat die man die er zelf niks meer aan heeft, dit toch ter sprake brengt. Ja, ja, ja. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Een van je columns eindigde eigenlijk ook met een bericht aan Hilly, aan je vrouw. Het lijkt me ontzettend mooi om daarmee af te sluiten. Wil je dat met ons delen? Ja. Mijn ooit zo vrolijke, zelfstandige en talige vrouw is niet meer. Geen gesprek meer. Geen belevenis meer kunnen delen, afweer bij intieme aanrakingen. Elk begrip van dingen en gebeurtenissen is weggezakt in een diepe, mistige kloof. Ze eet de raarste dingen door elkaar. Ze vindt het gewoon lekker. Dat allemaal aanzien maakt verdrietig. Er niets meer over zeggen stemt eigenlijk nog droeviger. Wat blijft is het lieve en het zorgzame. Als ik verdrietig ben, zal ik dan zachte dingen tegen je zeggen? Wat blijft is de vrouw die kleurige kleren wil dragen met bijpassende sieraden. Dat wel. Lief, je hebt zoveel aandacht en liefde gegeven aan zoveel mensen. Nu mag je daar heel veel van terugkrijgen. Ach. Wat mooi, Gosse. Hartstikke mooi, Gosse. Dankjewel. Dankjewel. Gosse Jongstra, bedankt voor je belangrijke verhalen, je openhartigheid. En dat het mag een gevolg mag hebben. Dankjewel daar. Dankjewel. Ja, de live muziek wordt vanavond verzorgd door een echte troubadour. Hij is zelfs lid van het Troubadoursgilde der Lage Landen. Ja, hij luistert naar de naam Rob Krot en verdient al meer dan 20 jaar lang de kost met rondtrekken en liedjes zingen met de gitaar als een ouderwetse klassieke troubadour. Ja, klopt. Dat is Rob, hoe word je troubadour? Nou, ik wilde ooit een beroemd zanger worden, Frank. En dat lukte niet. En toen zei mijn producer, die zei van, ga jij maar eens in een restaurant spelen. Ja, ja, ja. En toen kreeg ik een pieterpak aan. Dat is niet aan. Wat je daar wilt horen, Rob. Ik was doodzenuwachtig, dat weet ik nog. En ik zei, dit doe ik niet. Maar ik heb het wel gedaan. En van het een kwam het ander. Ik kreeg een pieterpak aan. En, maar een pieterpak? Je bedoelt vanuit de Sinterklaastijd? Ja, ja, ja. Ja, je moest je verkleden. Ja, die lag dan boven op zolder in het restaurant. Dus ja. Je kan je niet hier gewoon een koffie komen. Nee, precies. Maar goed, inmiddels ben je troubadour. En met trots neem ik aan dat je die titel draagt. Ja, zeker. Want je bent lid van het Troubadoursgilde der Lage Landen. Klopt. Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Ja, dat zijn zo'n 50 troubadours. Meeste mannen, een aantal vrouwen. Uit Nederland en België. En die komen één keer in de zoveel tijd bij elkaar. Om het eenzame vak met elkaar te bespreken. Ja, en daarop te proosten, neem ik aan. En, nou, er wordt mij altijd gevraagd, wat wil je drinken? En als het dan geen bier is, want ik drink alleen maar water als ik speel, dan wordt er even meewarig gekeken. Ja, dat hoop ik. Ja. Je moet drinken. Je drinkt als tempelier. Je moet bier drinken. Ja. Ja. Maar dat doe ik ook, hoor. Maar je hebt een heel breed repertoire, Rob. Maar vanavond speel je alleen maar nummers over de regio waar we zijn, over Zaland. Ja. Hoe ben je daarbij gekomen? Nou, wij zijn 25 jaar geleden hier naartoe verhuisd. En toen wij een week woonden, toen ging ik naar een zaak waar ik mijn wasmachine ging kopen. En toen was er een man en die zei, ja, dat is meneer Krot van de Halen, denk. En toen dacht ik, oh, ze kennen me gelijk al. Je. Ja, en dat was zo'n lieve man. En daar heb ik het liedje wat ik zo ga spelen, heb ik daarvoor gemaakt. Ja, en als je er eenmaal woont, dan hoor je erbij. Ze kennen je. 80% zou ik zeggen. Ja, je hoort in ieder geval wel bij het. Daar is meneer Krot van de Aladink. Ja, nou, daar woonde ik toen. Dat was een plek bij Heinonen. Maar volgens mij vind je toch het naberschap, hè, wat bij Zaland hoort, dat spreekt je er wel in aan. Ja, ja, ja, ja. Dat we toch een beetje naar elkaar kijken, weet je. Maar gewoon met zorg. Ja. Ja. Nou, Rob, ik zou zeggen, pak de gitaar erbij. En, heb ik al. Het is dus een ode aan die ene man die jou herkende. Ja, en een ode aan Zaland. Ja. Mooi. Waar echte grond aan mijn voeten kleeft en alles op zijn plaats is. Waar iedereen wel wat tijd over heeft en dus niemand ooit te laat is. Je groet elkaar met een opgestoken hand, want we houden van ons land. En omdat je hier bent en de waarde echt kent, kom je elkaar weer tegen. Vogels die zingen voor de morgenzon, in de eiken langs smalle wegen. Er staan grote huizen van een nieuwe oude stand. De grootsheid van dat leven, waar aan het gulle groene ochtendgras de druppels dauw steeds kleven. Waar de wind waait over ons Sallands land, daar kom ik jou weer tegen. Oh, ik kan de wereld in Salland zien draaien, zo stil staan de sterren hier. Zo recht is hier de horizon, zo wijd is hier mijn blik. Ik kan de wereld in Salland zien draaien, het licht van de zon en de maan is zo helder dat ik alles kan zien, zo goed dat ik hier mag staan. Hier mag staan. Zachte paden door het glooiende groen, langs olde boerderijen, koeien en paarden, het grazende vee en de lange bomenrijen. Het zonlicht speelt door de takken heen en maakt fluwelen stralen. Wil ik blijven, zo lang als het kan, totdat je mij komt halen. Oh, ik kan de wereld in Salland zien draaien, zo stil staan de sterren hier. Zo recht is hier de horizon, zo wijd is hier mijn blik. Oh, ik kan de wereld in Salland zien draaien, het licht van de zon en de maan is zo helder dat ik alles kan zien, zo goed dat ik hier mag staan. O, land van IJssel, Reest en Regge, zo groot is wat ik zie. Het water van dit oude land stroomt in het ritme van mijn lied. Oh, ik kan de wereld in ons Salland zien draaien. Wow, in Salland, Salland kan ik draaien. Rob Kot was dat, met Salland. 27 november 1997 haalde dit Overijsselse dorp het NOS-journaal. Niet vanwege een grote brand, overstroming of andere rampspoed. Niets van dat al. Het nieuws was de opening van een plantsoentje. In witte bankjes, drie kerstbomen, een straatnaambord en een beukenhaag. Samen vormt dat het befaamde Willy Dobbe plantsoen. Bij velen bekend uit televisieseries van Wim T. Schippers. Maar vanaf vandaag is er een echt Willy Dobbe plantsoen. En wel in Olst, Overijssel. Ja, landelijk nieuws. Wat een happening. Het Willy Dobbe plantsoen. Een grap van Wim T. Schippers. Was een echt plantsoen geworden. En het bestaat nog steeds. Sterker nog, een plantsoen is door een ringetje te halen. Zo keurig netjes ligt het erbij. Je zou het bijna burgerlijk kunnen noemen. Ah, bijna. Maar dat allemaal dankzij Herensociëteit Olst, voorheen Nutsneut. Want die heren hebben dat plantsoen in 1997 aangelegd en sindsdien altijd zo netjes onderhouden. Namens die sociëteit bij ons aangeschoven vanavond Evert Feit. Goedenavond, Evert. Goedenavond. Hoe is het? Evert. Hoe is het? Prima. Mooi. Goed dat je er bent. ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke leuk en ook heel geestig, maar ben je niet al een beetje beu? Want ik bedoel, nu is het al een beetje uit de klauwen gelopen grap, al jarenlang. En nu moet je toch iedere keer met de heggenschaar en de grasmaaier in de weer. Ja, maar dat doen we met plezier. We maken er ook, iedereen maakt er ook eigenlijk een eigen feestje van. Het is zo dat we, toen we het plantsoen hebben mogen creëren, zeg maar, de afspraak hebben gemaakt met de gemeente Olswijen, dat we zelf het onderhoud zouden doen. Dat was een voorwaarde. Ja. En vanaf dat moment hebben we bij Tourbeurt wekelijks een ploegje heren die het onderhoud doen. Ja. Nou, en om dat te stimuleren en ervoor te zorgen dat het inderdaad zo fraai blijft als het nu nog steeds is, hebben we daar een soort competitie van gemaakt. Okay. Er is een soort beoordelingscommissie. En die kijken gewoon van, nou, hoe is het onderhoud uitgevoerd? Ziet het er allemaal goed uit? Nou, daar krijg je dan cijfers. Punten voor, ja, in de cijfers. Ja. En dan hebben we aan het eind van het jaar hebben we een zogenaamd groen gala, waarbij we een groen corifee uitnodigen. Een tuinman of een hovenier, ja. Maakt niet uit wat. Iemand die er verstand van heeft. En dan het team wat wint krijgt dan een gouden tuingereedschap uitgereikt. Dus dat is echt wel iets om de heren wel te werken. Ik laat het even rustig op inwerken. Maar betekent dat, Evert, heb jij al een gouden schoffel thuis liggen of nog niet? Ik heb een gouden heggenschaar. Gauw hergenschap. Ja. Ja. Okay. Maar Evert, waarom vonden jij en de andere heren van de sociëteit toen dat er echt een Willy Dobbe-plantsoen moest komen? Ja, nou, aan het eind van de vorige eeuw, dat is best wel een tijdje geleden natuurlijk, was er in Ols deze wijk gebouwd in de 80 jaren. En in het gemeentebestuur of in de gemeenteraad, de bedoeling was om daar de straatnamen te noemen naar vrouwen die in de politiek een belangrijke rol hadden gespeeld. Ja, nou dat was natuurlijk al een mooie uitdaging, want daar zat een linkerfractie en die vond dat er andere mensen. Ja. Toen ter overmaat van ramp Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister, toen de tijd van de KVP, ook dan een heel lullig straatje kreeg met een haakse bocht erin. Toen rolden de politici hier helemaal over elkaar heen. Toen vond de herensociëteit tijd om in te grijpen. Toen hebben we gezegd, nou, we willen eigenlijk iets in ons creëren met een vrouwennaam. Maar dan moet het een vrouw zijn van onbesproken gedrag, belangrijk voor Nederland. Ja. En op wie kom je dan uit? Op Willy Dobbe. Ja. Willy Dobbe? Ja. Ja, tuurlijk. Zo is dat. En wat vond Wim T. Schippers daar weer van? Ja, we hebben inderdaad contact gezocht met Wim T. Schippers toen het idee. Eerst dacht iedereen, luister, gek, en dat is gewoon een grapje. Maar al snel bleek dat niet het geval was. En toen hebben we ook contact gezocht. Wij waren namelijk binnen de Herensoos. De Herensoos is eigenlijk ooit opgericht, omdat we eigenlijk allemaal fervent aanhangers waren en zijn van Wim T. Schippers. Ja, die was meteen wild enthousiast. Dus, maar wat ik zo mooi vind, kijk, Willy Dobbe, moet ik even uitleggen voor de jongere luisteraars, was jarenlang omroepster van de Tros. Ja. En Wim T. Schippers, die was natuurlijk een beetje dadaïstisch, nam alles op de hak. Die vond haar eigenlijk het toppunt van burgerlijkheid. Dat was ook een beetje. Maar wat ik zo mooi vind, is dat Willy Dobbe, die vond het fantastisch dat er plantsoen kwam. We hebben een opname van de opening en daar was zij bij. Ja. Het zit heerlijk, heerlijk. Ik moet heel erg zeggen, ik heb er altijd met zoveel plezier naar gekeken, maar dat ik er nog zelf op zou zitten en dan al publiek. Te gek dat ik dit mee mag maken. Gek dat ik dit meemaak. Dat is zeer leuk. Ja, Willy was erg enthousiast. En met het 10-jarig jubileum is ook terug geweest. Hè? Kijk. Ja, ze is echt fan van die plek. Ja. Maar overigens was niet iedereen in Ols blij met de komst van een plantsoen in 1997. Zoals deze buurvrouw. Wat vindt u van het Willy Dobbe plantsoen? Belachelijk. Oh ja? Ik vind het een aanfluiting. Plastic bankjes, 3 kerstbomen. Ja? Alles wat maar lelijk is, dat staat er ook in. Past dat een beetje bij Ols? Nee. Echt niet. Nou, deze vrouw die drukte volgens mij net een caballero zonder filter uit. Maar die vond er helemaal niks. Maar doet dat nou een beetje pijn, Evert, of niet, als je dat zo hoort? Nee hoor, helemaal niet. Want het bestaat natuurlijk nog steeds. Het staat nog steeds in volle glorie. Het is een live en kick in de heren zelfs ook, trouwens. Ja, dus, en hebben de mensen in Ols dan nu uiteindelijk, na al die jaren, hebben ze het plantsoen een beetje in hun hart gesloten? Ik denk het wel. We hebben helaas met enige regelmaat te maken met vandalisme. Er wordt ieder jaar voorjaar worden er in Rotte van Vier worden er begonia's aangeplant in de bloemperkjes. Begonia's. Van een bepaalde kweker uit de regio. En helaas worden die af en toe nog wel eens even eruit gewipt. Mm. Maar dat gaat ook vaak. Uiteindelijk komt het altijd wel goed, zeg maar. Nee. Nou ja, ik hoop dat het Willy Dobbe plantsoen nog heel lang in ere wordt gehouden. Dat hopen wij ook. We doen er ons best voor. Hartstikke goed. Zo is het. Dankjewel, Evert Feit van de Heren Sociëteit Olst. Voorheen Nutsneus. Graag gedaan. Ja, tot en met 31 januari is het de Poëzieweek. Een initiatief om dichtkunst extra in het zonnetje te zetten. En literatuurliefhebbers zoals wij zijn, daar doen wij bij Dijkstra en Evenblijn natuurlijk graag aan mee. Ja, het thema van dit jaar is thuis. En daar gaan we het over hebben met een schrijver, dichter die als geen ander weet hoe ze zich moet redden in een andere streek. Sorry, ik heb Nee, geef niet. Ja. Tuurlijk. Ja. En hoe ze zich dan weer thuis kan voelen. En dat is Sylvia Hubers. Zij was namelijk stadsdichter van Haarlem. Maar de drukte van de stad werd haar te veel en ze verhuisde daarom naar hier, naar het pittoreske Weijen. Welkom, Sylvia. Ja, Sylvia, jij neemt ons aan de hand van eigen teksten mee, eigenlijk door het thema thuis. Even simpel, wat betekent thuis voor jou? Dat je het ergens heel fijn vindt, dat je ergens wil zijn. Ja, als je je salang voelt, maar dat kan ook in Bali. Ja, dan voel je je thuis in Bali. Ja, nou, dat kan toch? De vraag stellen is hem zelf beantwoorden. Ja, nee. Maar Sylvia, jij bent ooit verhuisd van Haarlem naar hier, naar Weijen. Waarom was dat? Haarlem is een hele leuke stad, maar het werd steeds drukker. Ja. Lastig om te schrijven ook. Het is nooit stil, kan me niet echt concentreren. Mm-hmm. Toen zijn we naar een huis gaan kijken in Weijen. En ik vond het eigenlijk meteen leuk. Ja? Ja, toen ik uit de trein stapte, dacht ik al van, oh, het is hier leuk. En ja, en waar zit hem dat dan in? Ook in de mensen of juist in de rust? Veel natuur? Ja, in de natuur zit het. De sfeer. Ja, ik... Het is heel leuk, ja. Ik woon hier nu 3 jaar. En ja. Denk van, ja, ik vind het nog steeds heel leuk. Je hebt de IJssel, je hebt de natuur, de mensen. Het is een hele fijne sfeer in het dorp. En denk van, ja, zie ik het niet door een roze bril. Maar dat kan niet 3 jaar duren. Nee, ik ben blij voor jou dat jij gelukkig bent. Het is ook een prachtige omgeving. Hè? We kwamen hier net met de auto aan. Sylvia, jij beoefent een mooi genre. Jij bent schrijver, dichter. Maar jij maakt ook mooie, korte verhalen. Hele korte verhalen. En je hebt eentje waarin het eigenlijk een beetje gaat over een tuincentrum. Zou je die voor willen lezen? Ja. Graag. Naar het tuincentrum. Deze heb ik geschreven toen ik nog in Haarlem woonde. We gingen naar het tuincentrum. Wat moesten we daar? We hebben geen tuin. We wilden wel een tuin. Heel graag. We hadden gelezen dat je, als je iets heel graag wilt, moet gaan leven alsof je het al hebt. Dat zou aan het universum de juiste signalen geven. Dus wij naar dat tuincentrum. Margrieten, korenbloemenzaad, hyacintenbollen, compost, een schep, een hark, kattenschrik, slakkengif. Voorlopig sloegen we deze zaken op in de erker, goed in het zicht. Elke dag hielden we een korte verbeeldingskrachtmeditatie, waarbij we onze tuin in volle glorie voor ons zagen. Heeft deze manier van doen ons inmiddels een tuin opgeleverd? Nee. Althans, niet de bewerkelijke versie. Wel een bloeiende kleuren- en geurenrijkdom in onze geest. Ja. Maar dat is dus niet meer waar. Maar dit schreef jij nog in Haarlem. Nu woon je hier, heb je inmiddels een tuin. En hoe gaat het daarmee? Ja, ik kan die hele tekst herschrijven. Ja. Die tuin die heeft een eigen wil, merken we al. Jongen. Ja. Ja, ja. Ja. Oh, dat zeg je een beetje negatief. Groene, nee, het is heel erg leuk om een tuin te hebben. Maar ja, ook een tuin met de eigen wil. Want het klinkt nu alsof je denkt, asfalteren die op. Toch niet? Ja, maar in hoeverre heeft hij een eigen wil? Lopen er ook kleine, rode, dikke koeien in één keer door de... Nou, net nog niet. Maar gelukkig, mijn man is chef tuin. Dus die doet het, de tuinkerilja. Maar heel stom, maar mis je de stad nooit? Jawel. Ja, ja. Maar daar kan je naartoe. Ja, dat is waar. Ja. Je hoeft er niet te wonen. Ik vind het heerlijk om in de stad te zijn. Vroeger gingen we op vakantie om rust te zoeken. Nou, denk ik, ja, we gaan naar de stad. Ja, precies. Lekker op vakantie. Maar goed, je bent natuurlijk niet de enige westerling die richting het oosten is vertrokken. Lukt het integreren je? Over Salland begreep ik dat het... doe maar gewoon, dat is gek genoeg. En toen dacht ik, ja, misschien ben ik hier iets te raar of zo. Ja. Maar met die gekke stukjes en weet ik veel. Maar het is... Het is eerder raar als je niet jezelf bent. Maar jezelf bent, ja. Dat is prima. Ja, ja, ja precies. Heel open sfeer. Heb je nog een kort verhaal in de aanbieding, Sylvia? Jazeker. Tegen wie ik het heb. Als ik wist wie ik was, kon ik mezelf zijn. Ze zeggen steeds dat je jezelf moet zijn. Alleen maar jezelf. Maar wat als je niet weet wie je bent? Wie je bent, zeggen ze er niet bij. Zoek het even lekker zelf uit. Dat zeggen ze als ze zeggen dat je jezelf moet zijn zonder erbij te zeggen wie je bent. Nou, weet jij wie jij bent? Ik durf te wedden dat zij zelf ook niet weten wie ze zijn, dat zij dat ook niet weten. En dan tegen de anderen gaan zeggen dat zij zichzelf moeten zijn, maar dat ze dat net zo goed tegen zichzelf konden zeggen. Zeg ik dan maar tegen mezelf. Ook al weet ik dan niet tegen wie ik het heb. Ja, ah, mooi, mooi. Er zit een mooi ritme in die tekst, hè? Lekker meteren. Ja, daar kan ik van genieten. Moet hem nog wel even één keer goed lezen om hem helemaal door te hebben. Ja. De dichter wordt deze week in het zonnetje gezet, hè? Speciaal voor deze week. Is dat nodig, vind je? Het is altijd goed om een dichter in het zonnetje. Ja, hoe dan ook. Ja, het is altijd goed. Met je eens. Meer aandacht voor poëzie. Ja. Als het goed is, heb je nog één kort verhaal, toch? Ja, een kort verhaal die begint met de loodgieter. Ja. Daar hebben we nog tijd voor, denk ik, ja. Even kijken, die andere... Ja, nee, daar hebben we geen tijd voor. Dus we hebben tijd zo. Heel graag loodgieter. Oh, dan noemen we loodgieter. Ja, nou, loodgieter. Goed, de ode aan de loodgieter en aan de dichter. Was ik maar loodgieter geworden. Loodgieter. Ellende, vochtigheid, gebeld worden. Hallo, loodgieter. Verschijnen op het juiste moment. Viezigheid. De intense viezigheid van mensen. Viezigheid die eerst naamloos in het riool de vreugde van de mensen ligt te verstoppen. Maar dan een naam krijgt. De naam van die mensen. De mensen van hun viezigheid bevrijden. Spoel maar door, zeg je. En het spoelt. Was ik maar loodgieter geworden. Hallo dichter, zo belt mij nooit iemand. Doe mij een halve kilo ontstoppingsgedichten en een onsje erbij voor het toilet. Dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Ja, mooi. Ja, hartstikke mooi. Ja. Dank je wel. Ik zou in één keer wens ik ook vurig dat ik loodgieter was geworden. Nou, dat lijkt me echt niet. Nou, ik niet, hoor. Afgelopen week zelf de gootsteen ontstopt. Nee. Misschien nee, weet je. Wat staat erin dan? Dat wil ik niet weten. Nee. Maar ja, ik zou het toch liever zelf doen dat ik Erik Dijkstra als loodgieter over de vloer krijg. Nou, ik denk dat ik een prima loodgieter zou zijn. Ik denk het niet. Hartelijk dank in ieder geval. Schrijver en dichter Sylvia Hubers. Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in de gemeente Olstweijen in een bomvol hospuhus. Het is bijna 8 uur, dat betekent dat we plaats maken voor de Ster en het NOS-journaal. Ja, en daarna terug met nog een uur ter plekke en we gaan het hebben over drugs. Oh ja? Drugs. Ja, ze hadden hier in Olsen, moet ik dat even snel vertellen, hadden ze een drugsopslagplaats recht tegenover het gemeentehuis. Oh. Hoe vind je dat? Nou ja, makkelijk. Kan alleen hier. BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren 20ers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boek nu Pretty Woman tijdens de Musical-tiendaagse. Elk tweede ticket halve prijs. Tickets en voorwaarden op musicaltiendaagse.nl. Ook elk tweede ticket halve prijs bij Disney's Aida. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn. Uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go.

25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. PNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. En onze tafel staat dit keer in het Holsterhuis in Oost. Een drugsopslag bijna onder de neus van burgemeester en wethouders. Het gebeurde in deze gemeente. Het ging om een pand op een paar honderd meter van het gemeentehuis. Hoe is dat mogelijk? Verder in het uur extra plekken voor woonwagens. We gaan kruutmoes proeven. En baskieren, wat dat zijn, hoor je zo. Ja, verder wordt er geschaatst in Salt Lake City vanwege de World Cup. De 1000 meter vrouwen. Mochten daar spannende dingen gebeuren, dan horen we dat van Sebastian Timmerman. Maar voordat we al die onderwerpen gaan bespreken, ruim baan voor Brigitte Wolthuis en haar ode aan Oostwijje, maar vooral Welsum. Zo is dat. Ik kom uit Welsum. Ik woon in Welsum, het overzeese dorp. Ze wordt wel gezegd, het overzeese dorp van de gemeente Oostwijje. Een dorp aan de IJssel met zo'n 600 inwoners. En Welsum ligt aan de overkant, de Gelderse kant van de IJssel. En toch is Welsum Overijssel. Vroeger stroomde de IJssel namelijk anders. Die stroomde om Welsum heen. En Welsum zat toen vast aan Salland. En Gelderland was anders. De mensen waren volgzamer, afhankelijk en trouw aan het gezag. Gelderland werd bestuurd door de hertog van Gelre. De IJssel oversteken was omslachtig. Dus als er gedoe was, dan moesten de Sallanders het zelf opknappen. Zonder de bestuurlijke macht van de hertog. De Sallanders regelen daarom zelf hun zaken. En die geest heerst nog steeds, ook in Welsum. Voor je begrip, IJssel is IJssel. IJsseland is IJsselland, is Salland. Mijn gedicht. Welsum. Geest hecht zich aan grond. Stuurt denken en het gaan van de mens in IJsseland. Hier heerst het zelfbestaan. Leg hier geen regels op. Geen macht of hoge borg. Hier ga je naar je naber in tijd van strijd of zorg. Wie niet weet en enkel kijkt naar wetering, naar zand, naar fruitbomen, boerderij. Ja, dan lijkt Welsum Gelders land. Maar onze langste wortels reiken, al scheidt rivier het Saxe land, naar reden, voeding, water, naar onze bron, de overkant. Ja. Brigitte Wolthuis met haar ode aan deze prachtige plek. Elke week is het ergens in Nederland wel raak. Dan is er weer nieuws over de vondst van drugslabs of dumpingen van drugsafval. Bij een grote politieactie zijn in Friesland en Drenthe drugslabs opgerold. Zeeland die ontdekt steeds vaker drugslabs. Tot nu toe zijn er een grote actie tegen drugscriminelen. Ja, ook de gemeente Oostwijen ontkomt hier niet aan. De Stentor vergelijkt de vondst van een drugslab in Den Nul met de populaire serie Breaking Bad. En afgelopen jaar, najaar, werd er een drugsopslag gevonden in het centrum van Wijen op steenworp afstand van het gemeentehuis. Ja, we gaan erover praten met local burgemeester Marcel Blind, en tevens wethouder namens gemeentebelangen Oostwijen, en met Dennis Horst van de politie Oost-Nederland. Welkom, heren. Dank u. Hoi. Ja, die drugsopslag in Wijen was zo ongeveer recht tegenover het gemeentehuis. Hoe vindt u zelf dat het gaat in de gemeente wat betreft drugs in Oost en Wijen? Het gaat prima, maar dat was wel even schrikken. Ja, ja. Ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Het was echt vlakbij. Hè? Ja, het is ja, net wat je zegt, op kijkafstand, zeg maar. Ja. En wat werd daar dan aangetroffen? Nou, in Weijen betrof het een opslag. Ja. Van ja, drugsgerelateerde grondstoffen. Maar je moet mij niet vragen naar wat voor stoffen. Nee, nou gelukkig hebben we hier Dennis Horst van de Joost Nederland. Weet jij wat er precies aangetroffen is? Nou ja, ook ik ben geen chemicus. Maar er zijn van allerlei grondstoffen aangetroffen voor het produceren van synthetische drugs. Ja. En nou, voor de beeldvorming vaak is dat te zien in van die blauwe vaten. Inderdaad, van de serieprekingbed. Ja. Van die dumpvaten, ja. Inderdaad. Ja, nou, en dan was er ook nog een drugslab. Recht tegenover een raadslid van de gemeente. Ook nog een partijgenoot van u. Die dacht ook van, dat hoef ik niet te melden. Nou ja, weet je zei net van, het is schering en inslag en bijna elke dag overal wel een. Maar wat ons het meeste in 2022 zo opviel, is dat het inderdaad zo dicht onder de mensen, onder de buren gaat. Dus we denken vaak aan heel afgelegen plekjes, diep in een bos, ver weggestopt, maar er niets is minder waar. Nee, dat gebeurt gewoon kennelijk in de straat. Dennis, weet jij wat daar is aangetroffen? Is dat hetzelfde verhaal met chemische en van die blauwe vaten? Ja, het is ongeveer hetzelfde, alleen het was daar ook echt een lab. En bij het gemeentehuis in de buurt ongeveer 200 meter afstand, dat was echt opslag. Maar hier was ook echt een productielocatie. Ja. Ja. Nou weet ik dat een tijdje geleden werd in Hardenberg werd ook een drugslaboratorium opgerold. Dat werd gerund door Mexicaanse drugskartels. Hè? Is dat hier ook aan de hand? Ja, goed, het onderzoek loopt nog, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Nee, maar het is niet zo dat er mensen hier eens met sombrero's door de straat lopen, dat je denkt... Nee, ik denk dat het dan ook wel eerder gemeld was. Ja, ja. Dat denk ik ook, ja. Nou heeft die fonds van het drugslab in Den Nul, hier vlakbij Oost, nog wel een flinke staart gekregen. Want die grondeigenaar die is vrijgesproken van betrokkenheid bij drugscriminaliteit. Maar het gebeurde wel op zijn grond. Meneer Blind, jullie willen hem als gemeente wel de saneringskosten van 700.000 euro laten betalen. Dat klopt, en wellicht nog wel meer. De teller loopt nog. Het is inderdaad best wel lastig te begrijpen voor een leek. Hè? Als je bent vrijgesproken van het een, dat je dan toch nog de rekening mag betalen van het ander. Het gebeurde even kort, het gebeurde gewoon op zijn grondgebied. Daar had iemand een drugslab en daar is heel veel vervuild. En dat moet worden opgeruimd. Ja. En daar is hij verantwoordelijk voor, omdat hij eigenaar is. Hij is als grondeigenaar en als verhuurder van hetgeen waar het drugslab is aangetroffen, is hij gewoon aansprakelijk voor de schade, de milieuschade die hij veroorzaakt heeft. Ja, ja. Ja. Ja, nou, ik heb dat verhaal gelezen in Trouw. Die man die zei zelf, ja, ik ben naïef geweest. Het was iemand die je kende en die heeft daar een tijd iets gehuurd. Maar ik ben vrijgesproken, maar nu moet ik toch betalen. Dus ja. Ik snapte dat verhaal ook wel of zo eigenlijk. Nee, op zich. Daarom ben ik blij dat ik dat uit kan leggen. En uit mag leggen, want dat moeten we een aantal keren doen. Dat begrijp ik heel goed. Ik gebruik daarbij de metafoor. Als iemand een garagebox of een container verhuurt aan iemand die met wat auto's sleutelt en diegene die huurde, die gaat daar olie verversen en die kiept die olie gewoon naast die container of naast die box gewoon in de grond, is de verhuurder van het geheel ook aansprakelijk. Ja. Ja. En dan verhalen wij de schade als gemeente ook op die persoon. Ja. Ja. Dus wees niet te naïef als het gaat om dit soort huurders in je schuur. Ja. Je hebt gewoon een plicht als verhuurder om dat gewoon een beetje in de gaten te houden. En als je denkt dat er iets niet in de haak is, dan spreek je of diegene erop aan die dat bij jou op terrein doet. Ja. En als het nog verder moet escaleren, dan ga je naar Dennis en zijn collega's en dan meldt hij gewoon dat er iets niet in de haak is. Ja. Dennis Horst van de politie, je hoort natuurlijk steeds veel meer berichten over drugslabs en over dumpingen van drugsafval. Ja. Je hoort ook dat het op steeds meer plekken in Nederland voorkomt. Hè. In het begin dacht je, het is allemaal in Brabant. Maar hoe verklaar jij de toename van die drugscriminaliteit hier in Salland? Ja, dat wordt wel gesproken over het waterbedeffect. En ik denk dat het ook wel van toepassing is hier. Je ziet dat de gemeentes in Brabant steeds beter samenwerken, ook met politie en andere instanties die de drugscriminaliteit aan proberen te pakken. Mm-hmm. En je ziet dat dat bij ons nog een beetje in de kinderschoenen staat. Hoewel we er echt ons best voor doen en er mee aan de slag zijn, zie je dat toch de mogelijkheden voor drugslabs en dergelijke, en ook het fenomeen, het wordt ook gezien dat het daar meer speelt dan hier. Ja. En daarom gaan mensen sneller denken van, het is wel bijzonder, maar het zal wel, het gebeurt hier niet. Maar ja, Nederland is maar een klein land. Als je natuurlijk een half uurtje verder rijdt, dan zit je hier al zo ongeveer. Ja, klopt. Ja. Nou hebben we het vaak, als het over drugscriminaliteit gaat, gaat het ook vaak over ondermijning. Hè? Ja. Dan heb je het over het vermengen eigenlijk van de boven- en de onderwereld. Ja. Is daar nou ook sprake van hier in Salland, van ondermijning? Ja, je komt er bijna niet onderuit. Als je het hebt over drugscriminaliteit, is daar eigenlijk altijd sprake van ondermijning. Ondermijning wil eigenlijk zeggen dat de bovenwereld wordt beïnvloed door wat de onderwereld doet. Er zijn allerlei geldstromen die erin rondgaan. En dat heeft gewoon invloed op van alles en nog wat. Je kan het hebben over een sponsoring van een lokale voetbalclub. Ja. Waar komt dat geld vandaan? Hoe is dat naar boven gekomen? Ja, dat heeft soms te maken met drugscriminaliteit. Lang niet altijd, maar ja. Ja. Ja, meneer Blind, ondermijning is overal en kan dus iedereen treffen. Zijn er mensen in de gemeente Oosterweijen genoeg bereid om melding te maken van verdachte situaties? Nou, het voorbeeld in De Nul laat ons zien dat die bereidheid nog niet voldoende is. Nee. Toen wij een informatieavond gaven vlak na het ontdekken, spraken we echt tientallen omwonenden. En daarin ontstond een beeld van de een had wat gehoord, de ander had wat geroken en weer een ander had wat gezien. Maar niet gemeld. Niet gemeld. Als ze dat eerder bij elkaar hadden gebracht, dan hadden we als instanties een beeld kunnen ontdekken en hadden we veel eerder aan de bel kunnen. Maar meneer Blind, ik snap dat eerlijk gezegd ergens ook wel. Ik bedoel, als het gaat om mensen die een drugslab runnen, dat zijn niet het type mensen die zeggen van, goh, wat fijn dat je dat even gemeld hebt bij de politie, dat ik de zo'n rare geuren op mijn garage had. Ja. Volkomen, eens. Dat is dus ook het grote leerpunt wat we met elkaar allemaal door moeten maken. En wat we ook vanuit Brabant leren op dit moment. Hoe gaan we zorgen dat de inwoners die meldingsbereidheid wel gaan aan de dag gaan leggen? Maar je had het toen straks heel mooi over naberschap. En bracht mij al aan een idee, zeg maar. Het naberschap komt ergens vandaan, hè? Je hebt elkaar in voor- en tegenspoed nodig. Als je dat even in gedachten neemt, dan past dat melden daar ook niet in. Want jij kunt wel eens iemand op een ander moment nodig hebben. Je kunt ook zeggen, dat willen wij hier niet hebben met z'n allen. Dus laten we de hand ineens slaan en zorgen dat het verdwijnt. En naberschap moet denk ik een doorontwikkeling maken. Dat wel het onderscheid maken. Dat als het om dit soort harde zaken gaat. En je hoeft dat beeld nog helemaal niet te hebben. Want als jij alleen maar wat vreemds ruikt. Iets anders dan de lucht die we hier op het platteland meestal ruiken. Ja. Dat het dan helemaal niet raar is dat je even misdaad anoniem belt. Dat je dat gewoon zegt. Normaal ruikt er hier gewoon lekker naar stront of naar stal. Ja. Maar ik ruik nu de hele tijd drugs volgens mij. Ja. Toch zo. Maar Dennis, hoe krijg je dat dan voor elkaar dat mensen wel bereid zijn? Als het anoniem kan of op een andere manier? Ja, inderdaad. Dat heeft verschillende mogelijkheden. Natuurlijk kan het melden gewoon bij ons als politie. Maar mensen die zijn er soms nog wel een beetje terughoudend in. Je kan je voorstellen als jij een melding doet en dat komt bij ons terecht. Ja, je wil niet dat jouw naam wordt genoemd daarin. Zeker vaak. Niet. Nee. Daarom is de mooie meldmisdaad anoniem. Ja. Dat is een aparte instantie. Dat hoort niet bij de politie. Dus als je daar je melding doet, dan zetten ze die ook alleen door als ze die kunnen anonimiseren. Ja. Dat wil zeggen dat het echt niet bij jou weer terug kan komen. Nee. En dat is een manier waarop wij je door kunnen pakken. Wij krijgen die meldingen binnen en kunnen dan vervolgonderzoek gaan doen. In ieder geval gaan onderzoeken. Ja. Maar onze Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die pleitte afgelopen vrijdag voor legalisering in ieder geval van cocaïne. Dat wordt ook internationaal door meerdere burgemeesters gesteund. Zou dat hier ook een oplossing zijn? Ja, daar kan ik me moeilijk over uitlaten. Ik vind dat echt aan de landelijke politiek is. Het is ook een politieke keuze om dat te gaan doen. Oké, dus wij noteren, voorlopig komt er nog geen voorstel om cocaïne te legaliseren in de gemeente Oosterweijen. Dergelijke vergaande voorstellen hoef je denk ik van onze gemeente niet zo snel te verwachten. Oké. Nee, maar Dennis, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk dat ik daarbij moet aansluiten. Kijk, wij gaan uiteindelijk handelen naar de wetgeving die hier geldt. Ja. Als die wetgeving verandert, dan zullen we anders gaan handelen. Ja, oké, duidelijk. Nou goed, hartelijk dank voor jullie komst. Lokaal burgemeester van gemeente Oosterweijen, Marcel Blind. En Dennis Horst van de politie Oost-Nederland. Dank jullie wel. En onze Sallandse troubadour Rob Krot, die staat er weer te popelen. Popelen. Rob, wat heb je in aanbieding? Dichter bij Deventer. Dichter bij Deventer. Ja. Klinkt goed. En het gaat zeker over dat je dichter bij Deventer komt. Ja, ja, dat vermoeden dichter hadden bij Deventer. Nou, hier is die Rob Krot. Lopend langs de oevers van die machtige rivier, verloren hier en dwalend, op zoek naar werk en bier. Mijn gitaar hangt op mijn rug en ik kan nooit meer terug naar de stegen van de stad, waarin ik mijn lief verlaten had. Mijn verdriet te groot voor woorden, want een lief, dat blijft een lief. Je kan een vrouw verlaten, uit je hart verdwijnt ze niet. De stroom, die heb ik tegen, net als de zuidenwind. Maar ik loop op zachte wegen en de IJssel is mijn vriend. Dichter bij Deventer, dichter bij Deventer. wachten bij de markt, bij de kerk en bij het plein. Dichter bij Deventer, waar ik weer zal zingen, omdat daar mensen zijn. De tranen liggen achter mij en voor me ligt de hoop. De IJssel leidt de weg voor mij, de weg die ik nu loop. In de verte daagt een toren van een onbekende stad. De belofte van de bestemming die het leven mij ooit gaf. Het grijze grauwe water draagt de schepen met hun vracht. En kijk ik naar die golfjes, dan voel ik weer die kracht. Want in het water klinken liedjes en in de golven een verhaal. Ze zingen zachte melodietjes en ik hoor ze allemaal. Oh, dichter bij Deventer, dichter bij de markt, bij de kerk en bij het plein. Oh, dichter bij Deventer, waar ik weer zal zingen, omdat er mensen zijn. Deventer, de stad met hart, voor wie zijn lief verliet. Voor de vermoeide troubadour, voor de zanger en zijn lied. Dichter bij Deventer. Oh, dichter bij Deventer, waar ik weer zal zingen. Omdat daar mensen zijn. Ja, dankjewel, Rob Krot. We horen jou later deze uitzending nog een keer. Komen er woonwagens in de buurt? Nou, dat maakt de buurt er niet mooier op. Aldus de reactie van een buurtbewoner in Dagblad De Stentor. Dat was een reactie op plannen van de gemeente voor een paar nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Omwonenden maakten bezwaar en deze week zou die kwestie in de gemeenteraad worden besproken. Maar door technische problemen werd die bijeenkomst afgelast. Ja, en dat betekent ook dat de mensen die al jaren met smacht wachten op een eigen plek voor een woonwagen nog langer in onzekerheid zitten. Wanneer krijgen zij eindelijk hun vurig gewenste standplaats? We praten hierover met Arman Riphagen. Arman, van harte welkom. Dankjewel. Goed dat je bent. Arman, mogen wij jou nou een aspirant woonwagenbewoner noemen? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar je mag hem ook gewoon Arman noemen. Dat vind ik heel sterk, ja. Maar hoe zit het nou precies? Want jouw vrouw is opgegroeid op een kamp, hè? Klopt, ja. En ja. Jij zelf niet? Ik zelf niet. Nee. Maar je wil al heel lang, ja, precies. Nou, inmiddels maak ik bijna 30 jaar onderdeel uit van die familie. Hè, ja. En inderdaad, vanuit de familie, hè, mijn vrouw en haar zusters onder andere. Ja. Willen zij graag dicht bij elkaar wonen, zoals dat vroeger ook altijd was. Ja. Ja. En nou was er dus een bijeenkomst, die ging niet door. Nee, ja, hoe is het mogelijk? Technische dingen, was er een microfoonstuk? Of je zou haast zeggen dat het ons niet wordt gegund, inderdaad. Ja, maar ik bedoel, is er een nieuwe datum? Ja, die is er geloof ik wel. Ja. Oké, okay, ja. Nou, wat heb je het gevoel dat jullie wel prioriteit zijn? Nou, dat gevoel hebben we heel lang niet gehad, nee. Dus ik ben wel heel erg blij dat wethouder Blind nu het plan klaar heeft en bij de raad heeft liggen. Ja. En dat de raad daar uiteindelijk een besluit over gaat nemen. Ja. Dus, ja. Ik vind dat een fascinerend thema, hè, Arman. Want die brandende wens van jou en ook van jouw vrouw, dus Greetje, die echt van een kamp komt, om in een wagen te wonen. Wat is dat precies? Ja, ik denk dat de essentie niet echt ligt in een wagen, maar meer bij elkaar en samen met de familie. Ja. Ja. Heb je vrouw meegenomen vanavond? Nee. Maar die heeft gepast. Ja, we hadden haar wel gevraagd. We hadden haar natuurlijk uitgenodigd, maar jouw vrouw liet echt weten, het grijpt me eigenlijk te veel aan. Klopt, ja. Wat is dat dan? Ja, omdat die wens er eigenlijk al 22 jaar ligt. Mm-hmm. En al die tijd werd daar natuurlijk niet naar geluisterd of geen gehoor aan gegeven. Nee. Totdat de ombudsman een rapport had geschreven en het Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak had gedaan, waardoor dat er ook rijksbeleid kwam. En aan dat rijksbeleid kwam dan gemeentelijk beleid. Okay. En dat is dan ongeveer 2018. Dus dat is zes jaar geleden. En vanaf die tijd ja, worden we eigenlijk ook pas gehoord. Ja, die kwestie is dat de gemeente dus eindelijk een locatie voor een klein aantal woonwagens heeft aangewezen. Maar dan moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Klopt. En de gemeenteraad moet daar nog over besluiten. En die buurtbewoners die hebben dan weer bezwaar daartegen gemaakt. Wat vind je daarvan trouwens, dat buurtbewoners bezwaren maken daartegen? Nou ja, dat mag natuurlijk altijd. Maar kijk, de bestemming die nu op dat stuk grond zit waar we het over hebben, dat is een bestemmingspot. Ik heb begrepen dat de gemeente mag daar nu een hal opbouwen van 9 meter hoog, mm-hmm, zonder het bestemmingsplan te wijzigen. Dus dat er iets ging gebeuren met die grond, ja, was eigenlijk bij iedereen duidelijk. Hè? Anders had er wel bestemming natuur op gezeten. Ja. Alleen, dat het dan dit is, ja, dat kwam misschien de mensen rauw over het dak. Jawel, maar Armand, dat is het juridische verhaal. Er zijn ook mensen die zeggen, ook gewoon in de krant, die zeggen van, ja, daar wordt de wijk niet beter van. Nee. Wat denk je als je dat hoort? Nou ja, dat is natuurlijk niet alleen in de krant. Ik bedoel, recent hebben we het voorbeeld van de podcast van Sander Schimmelpenning, hè, wat breed uitgemeten is in de media. Mm-hmm. Wat bedoel je dan? Wat heeft hij gezegd? Nou ja, ook allerlei stigmatiserende dingen. Wat gewoon niet op waarheid is berust. Waar ging dat over? Over reizigers? Nou, lang verhaal kort. De podcast die ging eigenlijk over mensen die op een camping wonen. Permanent. En daarin heeft Jaap Reesema bijvoorbeeld aangehaald van, oh ja, nee, die woonwagenbewoners, ja, maar die worden altijd hand boven het hoofd gehouden, want iedereen is er bang voor. En dus allerlei stigmatiserende zaken. Wat het beeld gewoon in het land ook niet beter maakt. Maar wat doet dat dan met jou? Wat doet dat met jouw vrouw? Want het gaat wel over jou en over je vrouw en over haar familie, hè? Ja, en inderdaad, en over onze kinderen. En, ja, ja, maar wat doet dat dan met jou? Nou ja, dat is ook een van de redenen dat zij zeg maar heeft gepast. Want grijpt daar te veel aan, zeg maar, dat soort dingen. Ja. Nou, is het wel zo, kijk, jarenlang heeft de gemeente ervoor gezorgd dat het aantal standplaatsen van woonwagens heel erg is teruggeschroefd, hè? Bijna een soort uitstervenbeleid. Nou komt deze gemeente over de brug met extra plaatsen. Doet dat wel? Krijg je daar dan toch een soort van hoop van? En dat je denkt, nou, eindelijk. Tuurlijk. Ja. Of dan alles vergeten is. Ik denk dat er in heel veel gemeentes nog heel veel moet gebeuren om zeg maar die achterstand te kunnen inlopen. Want het geldt natuurlijk niet alleen voor deze gemeente. Het geldt gewoon landelijk. Ja. Landelijk was er een uitsterfbeleid waardoor dat mensen gedwongen in een huis moesten wonen. Ja. En dus niet bij elkaar. Hè? Ja. Ja. En toch nog even die plek, hè, die nu dan is bedacht eigenlijk voor jullie. Wat voor soort plek is dat? Kun je dat eens omschrijven? Wat is daar in de buurt? Weiland en een sporthal. En dat is het eigenlijk? En dat is het eigenlijk. Je zit niet heel dicht op een woonwijk of weet ik veel wat? Nee, ik denk als ik daar sta en ik gooi een steen, gooi ik hem bij niemand door het raam. Nee. Nou, ja. Als je er zo over praat, het doet eigenlijk een beetje denken aan verzet wat je ook wel eens in den landen hoort tegen AZC's of zo. Ja, of tegen plekken waar vluchtelingen worden opgevangen. Mensen gewoon geen zin in. Nou ja, de reizigers zijn natuurlijk ook een bevolkingsgroep die al jarenlang gewoon worden gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Dus ja, daar kan je het onder scharen inderdaad. Ja, denk je nu, want er is een nieuwe datum, er wordt dan over gesproken en zo. Maar ja, het kan ook zijn dat omwonenden zeggen, ja, we gaan procederen. Denk jij, als je nou, kijk eens in de glazen bol, denk je dat je over 2 jaar dat jullie daar wonen? Nou ja, ik ben er zelf wel van overtuigd dat het gaat gebeuren. En hoe lang dat gaat duren, dat zal het moeten uitwijzen. We willen daarin eerst even het uitslag of de definitieve oordeel van de raad afwachten. Ja. Dan zien we verder hoe we daar. Ja. Goed. Jouw vrouw is er niet vanavond. Zit wel radio te luisteren nu? Waarschijnlijk. Wil je iets zeggen tegen haar? Tot straks. Nou, dat is goed dat je het hebt gezegd. Ja, toch? We houden het in de gaten. Hartelijk dank, Armand Riphagen. Joe, dank je. Ja. Ik zou kunnen zeggen, staat de bokman koud of zo. Weet je. Oh, ja. Tot straks, zeg ik ook tegen mijn vriendin. Ja. We zijn vanavond neergestreken in Olst. Dat ligt in de prachtige regio Salland. Ja, en naast een eigen streektaal, mooie taal hier in Salland, heeft Salland ook een bijzondere culinaire specialiteit. Ja, meerdere zelfs. Meer. Ja, wie ons daar alles over gaat vertellen, dat is Ben Ellenbroek. Voormalig kok in sterrenrestaurants en schrijver van het Sallands kookboek. Van harte welkom, Ben. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, Ben, je hebt iets meegenomen. Dat is een brozel. Dat staat in een bak. Dat wordt nu uitgeserveerd. Frank, omschrijf jij het. Het is wit. Wat is dit? Ja, het ziet er geweldig uit, hè? Daar zijn we het over eens, of niet? Nou ja, dat ligt er wat je definitie van geweldig is. Ja. Ik zeg het je eerlijk. Ja, kruutmoes is een, eigenlijk een akkerdrank van vroeger. Een akkerdrank? Ja, een akkerdrank. Ja. Boeren die haalden de oogst van het land, of die waren ermee bezig. En dan kwam de boer erin. Die kwam 's middags en die bracht dan kruutmoes. Het is een hele voedzame drank. Oké. Okay. Maar als ik moet het even omschrijven. Het is radio, ja, hè? Nee, maar je zegt het is een akkerdrank. Maar wat ik voor me zie, is dus eigenlijk een soort witte latexverfachtige soep. Ja, behangplaksel. Met daarin prut. Worst. Ja, worst. Ja, worst. Maar ook dingen die ondefinieerbaar zijn. Ja, kijk, kruutmoes is zo, je houdt ervan of je houdt er niet van. Ja, ja, ja. Okay. Kijk, als je die van karnemelk houdt bijvoorbeeld, dan wordt het een lastig verhaal. Dus van karnemelk? Ik hou wel van karnemelk, maar om dat nou in zo'n dikke substantie met allemaal worst naar binnen te gieten, dat weet ik nog niet. Ja, kijk, ik heb natuurlijk wel een escape meegenomen. Ik heb Jacoba meegenomen, dus een kruidendrakje uit Raalte. Oh ja, heel goed. Dus dan kun je het misschien wegspoelen. Maar, ja, maar nog, laten we even bij het begin beginnen. Wat typeert, Ben, volgens jou de Sallandse keuken? Ja, de Sallandse keuken is... als je kruutmoes kijkt, is dat van oudsher zeg maar een boereninvloed heeft het. Ja. Ik heb in mijn kookboek ook 100 boeren bezocht. Ja. En alle hebben wel wat leuks. De een heeft spek, de ander heeft eieren, de ander heeft zwezerik. Van alles ben ik tegengekomen. Leven die 100 boeren allemaal nog? ja, ik heb het programma ook gevolgd en het wordt steeds lastiger. Maar ik wil toch wel even wat voor de boeren opkomen. Want we hebben hier geweldig, Salland is geweldig. Ja. Geweldige omgeving, geweldige boeren. Ja, wij zijn nu, Frank Evenblij gaat nu live op de radio. Die gaat nu een hap kruutmoes nemen. Ja, er zit god in. Wordt er, zit, nog, wordt er nog veel verkocht eigenlijk? Ik neem wel vast even of gemaakt. Ja, in Raalte op de Bottenmarkt. Het is echt een zomergerecht. Ja. Daar wordt zo'n 500 liter per woensdag wordt daar verkocht. Serieus? Ja. Ik ben wel benieuwd hoe het hier leeft in het publiek eigenlijk. Wie wel lust er niet. Nou ja, maak even een rondje, Erik, met die bak. Nou, zal ik je even verkwappen? Ik vind het hartstikke lekker. Kijk, ja, verbaast mij niet. Erik komt hier ook een beetje vandaan. Nou, ik ben ook een boerenjongen. Ja. Wat erin zit. Er is ja, wie kunt het ook in het plat doen. Maar dat maakt me ook doen. Ja. Ik vind het eigenlijk gewoon hartstikke lekker, joh. Ja, maar Erik is ook een man, die als hij kookt, die is heel Spartaans in koken. Dat is echt gewoon AVG. Want een keer weet ik wel dat hij tortellini had. Nou, dat kent iedereen. Ja. Dat noemen ze bij Erik Dijkstra thuis flapjes. Flapjes. Want het woord tortellini, dat kent hij niet, weet je wel. Flapjes. Ja, maar dit past wel in jouw dieetpatroon. Nou ja. Nee, maar het is eigenlijk een soort van yoghurt, karnemelkachtig iets. Maar dan met een beetje met rookworst en zo. Ja, ja. Veel vlees, spek zit erin, rookworst. Sommigen doen er de worst in. Kijk, we hebben ook een boekenwinkel in Raalte. Ja? Hoeveel mensen wel die kwamen van... Hey, ik heb jouw recept in het boek gelezen, maar daar moet kervel in, daar moet... Allemaal hadden ze wel een ander recept. Ja, dat precies, was ook zo grappig. Maar dit is een beetje het originele gesprek. Dit is het originele zoals die ook op de Bottenmarkt in Raalte wordt verkocht. Ja, ik kijk even het publiek in. Even laten horen met die stem. Hoe vaak eten jullie kruutmoes? Kan ik even de handen zien wie wel eens kruutmoes eet? Ja, ik hoor je nooit. Nou, er zijn er wel wat. Ik zie wel 6, 7, 8 handen, hoor. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een beetje de zomerse variant van snert en bruine bonensoep. Nou, dat vind ik een mooie omschrijving. Ja, ja ook erg van. Ja. Nou, heb je nog iets meegenomen, hè? Want jij zegt van ja, ik heb eigenlijk een hele proeverij aan regionale recepten. Ja. Er is nog iets, en ik ben de ifonier van de streektalen, maar ik heb hier het woord hier staan. Het had ook Turks kunnen zijn voor mij. Dat is negelhulti. Nagelhulti. Oh, nagelhulti. Ja, wat is dat? Nagelhulti. Nagelhulti, dat is een droge rundermuis. Vroeger werd... Rundermuis? Ik weet niet wat ik hoor. Frank, heerlijk. Het is eigenlijk een rosbief. Ja. Hoe moet je het eigenlijk zien? Rosbief, maar dan gedroogd en gepekeld. Okay. En die werd vroeger door de boeren naast de open haard gehangen te drogen. Oké. Okay. Maar waarom heet het dan een muis? Ja, zo heet het nou helemaal. Dat zit toch ook niet, weet ik veel. En de muis is toch een heel mooi stuk van het vlees? Ja, schitterend. En nagelhulti, de nagels, dat zijn de spijkers. Daar werd het op een plank op gespijkerd. Ja, nagelhulti. Ja, nagelhulti. Nee, heb je een stukje nagelhulti? Ja, heb ik hier bij me. Ja, nou, we zijn er nou toch? Ja, even kijken hoor. Dit is de nagelhulti hier. Ja, die dunne plakjes. Hier. Daarnaast heb ik een gevuld pannenkoekje liggen. Ik wil eerst even die nagelhulti hier. En mijn eikoe. Hij kwam straks al voorbij. Ja, maar ik pak hem erbij. De nagelhulti. Dat is lekker, een beetje rookvlees. Ja. Nou, rookvlees. Er is wel iets meer, hoor. Ja? Ja. Ja, chic rookvlees. Ja, dat is een mooie beschrijving. Okay, ja, lekker. Vaak geweldig. Ja, ik vond het echt ontzettend... Die muis was goed binnen te houden. Ja, hè? Hey Ben, even in jouw koopboek staan ook allerlei spreuken en wijsheden in het Sallands. Ja, zeker. Kunnen we even afsluiten met een mooi Sallands gezegde? Nou, ik heb achterop mijn kookboek, heb ik een hele leuke staan, vind ik zelf. Bid jullie ook voor het eten thuis? Nee, mijn moe kan goed koken. Dus bidden jullie ook voor het eten thuis? Nee, dat hoeft niet, want mijn moeder kan goed koken. Ja, dat is mooi, ja. Ja, vind ik mooi. Oh. Ja. Goed, nou, we hebben genoten van wat de Sallandse keuken te bieden heeft. Hartelijk dank voor je komst. Ben Ellenbroek. Dankjewel. Ik heb voor jullie op het boek, hoor. Oh, nou, mooi. Leuk. Deze voor Erik. Ja, dankjewel. Ik heb mijn hele mond afgevuld. Wil jij Rob nog een keer aankondigen? Ja, natuurlijk. Ja. Want na Sallandse recept is het tijd voor een muzikaal Sallands dessert. Want Rob Krop, Rob Krot staat weer klaar met zijn gitaar. De Rob Krot. Wat kun je nou vertellen? Ja, ik had nog zo'n stuk van die rundermuis in mijn makkers. Rob, het laatste liedje in deze uitzending. Wat ga je spelen? Ik ga het liedje Ochtend spelen. Ochtend. Mooi, hè? The floor is yours. Good. Thank you. Er is dat gevoel dat ik niet kan omschrijven, zoals de kleuren van de ochtend hier. En elk geluid dat mij niet kan ontwijken, vormt omlijsting van de stilte hier. Ik hoor het lied. Ik wist altijd waarnaar te verlangen. Zonder woorden deed ik mijn wens. Nu is het moment niet meer te vermijden. En sta ik voor een laatste grens. Jij bent het lied. Jij. We hebben alles en nog niks gezegd. Uit open handen ontsnapte de twijfel. Ik heb alles voor je neergelegd. Wij zijn het lied. Wij zijn het lied. Oh, la la la la. Ja. Gevoel dat ik niet kan omschrijven, zoals de kleuren van de ochtend hier. En elk geluid dat mij niet kan ontwijken, vormt omlijsting van de stilte hier. Ons lajoren voor Rob Krot. Ja, en ik moet nog even zeggen, een luisteraar appt ons net nog iets naar aanleiding van de kruipmoes. En die zegt, mijn moeder maakt het soms en dan vind ik het ook al stinken. Nou, duidelijk. Een beetje nare reactie. Ik vind het hartstikke lekker. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ja, in de jaren 60 en 70 bruiste kasteel Groot Hoenlo van de kunstenaars, activisten en andere creatievelingen. Eén bewoner stak daar met kop en schouders bovenuit. Ik heb het over een van de grote drie. Schrijver Harry Mulisch. Mulisch kwam in de jaren 70 in de weekenden naar een kasteel in Olst om rustig te kunnen schrijven. Maar Groot Hoenlo bracht hem ook kopzorgen. Hij kreeg namelijk ruzie met de kasteelheer. En het verhaal gaat dat hij die feiten heeft verwerkt in zijn magnum opus De Ontdekking van de Hemel. Johan Kuiper is voorzitter van het Harry Mulisch Huis en een van de makers van de podcast De Mulisch Tapes. Hij is hier om het mysterie van deze literaire geschiedenis met ons te ontrafelen. Nou, Johan, een ruzie met een kasteelheer, dat klinkt wel weer typisch Muliaans. Ja, nee, dat hij daar ruzie mee kreeg, dat zat er natuurlijk uiteindelijk dik in. Hij is hier is al in de jaren 70, heeft hij zo'n appartementje gehuurd in dat kasteel. Nou, eerst was dat, ging dat hartstikke lekker. Ging hij in de weekenden met zijn autootje en met zijn twee jonge dochters en met een typemachine achterin. Lekker schrijven? Lekker naar Olst en ging hij lekker schrijven. Ja, op een gegeven moment kwam daar wat de klad in, zo in de jaren 80. Toen verwisselde het een paar keer van eigenaar het kasteel. En dat heeft hij uiteindelijk verwerkt in, toen hij al weg was, in De Ontdekking van de Hemel. Ja, maar toch nog even na die ruzie. Want op een gegeven moment kwam er een beetje ruzie. Waar kreeg hij dan ruzie over? Nou, de samenstelling van de bewoners begon wat te veranderen. Dus er was sowieso wat onrust al op dat kasteel. Dus er werd wat oneenigheid. En ze vonden die Mulisch toch ook maar een rare snuiter. Maar uiteindelijk, het echte hekele punt was dat er een nieuwe eigenaar kwam. Planting in het echt en in die roman heet hij dan Corvinus. En die dacht, ja, god, meneer Mulisch, u bewoont hier nu 11 kamers. Hij had op een gegeven moment de hele eerste verdieping van dat kasteel. 11 kamers? Ja. Voor het weekend, hè? Voor het weekend? Ja. Twee dochters, 11 kamers. 11 kamers. En dan betaalde hij, wat was het, 200... Ik heb het even voor jullie opgeschreven. 240 gulden voor. Nou, per maand? Ja, precies. Dat was in de jaren 80 al goedkoop. Dat was in de jaren 80 al goedkoop. Nou, die nieuwe eigenaar die dacht, nou god, dat kan wel een beetje omhoog, hè, indexeren. Dus die dacht, nou, daar maken we er 650 gulden van. Nou, daar was meneer Mulisch natuurlijk niet mee eens, want die dacht, ja, jullie hebben hier een groot genie in huis, dus dan... Je mag niet anders dat ik er ben, ja. Maar was dat dan? Was Mulisch dan een beetje een krent? Of dacht hij echt van zichzelf, hey, ik ben zo'n groot genie, daar vraag je toch niet meer geld aan? Misschien een beetje van beide. Hij vond het natuurlijk prettig om hier te wonen. Maar als je Mulisch moet geloven en als je leest ook wat hij in De Ontdekking van de Hemel heeft gezegd, is dat hij daar ook een beetje weggepest werd. Dus de verhoudingen lagen al complex. Ja. En welke rol speelt het kasteel, zeg maar, in De Ontdekking van de Hemel? Nou, best een grote rol. En ik bedoel, Mulisch is uiteindelijk weggegaan met god, toch een beetje ruziesfeer. En dacht, nou, dan pak ik mijn spullen. Ik ga die huursverhoging niet doen. Je kan me wat. Maar in het begin heeft hij hier gewoon heel fijn zitten werken. En die hele dat plezier wat hij hier gehad heeft in de omgeving en wat hem dat gebracht heeft. En ook dat die plek waar allerlei wat artistieke types samen op zo'n kasteel wonen, dat is heeft een hele grote rol. Is dat gaan spelen in De Ontdekking van de Hemel? Ja. Want dat is de plek waar toch de jongen die het allemaal moet gaan doen, een soort van nieuwe messias, Quinten, die groeit daar op dat kasteel. Ja. In een beetje afzondering. Maar die afzondering die bracht hem wel heel veel. Omdat al die artistieke types die daar rondliepen, die leerden die jongen allerlei dingen over wetenschap. Ja, dus het is wel vrij één op één. Kun je dat teruglezen in het boek. Ja. Maar hoe komt uiteindelijk die kasteelheer, die planting, die dus meer geld vroeg voor huur, hoe komt die eraf in het boek? Nou, die komt er vrij beroerd vanaf, ja. Die wordt wel aardig neergezabeld. Kijk, Mulisch heeft daar natuurlijk gelijk over gezegd. Het is fictie, dus dat, hè. Die planting was een meubelmaker, maar Mulisch heeft er in die roman Corvinus maakte hij een sloper van. Een akelig mens, hè? Een heel akelig mens. Ja, ik kan wel eens een klein stukje hoe die geïnteresseerd wordt even voorlezen. Dat is misschien wel leuk. Geen twijfel, daar komt dus die nieuwe jongen heeft dan dat kasteel overgenomen. Nieuwe. Geen twijfel mogelijk, daar was de overwinnaar. Het verheven marktmechanisme had eindelijk zijn adequate doel gevonden. Een kleine, zelf ingenomen man met een kaal hoofd en een korte baard. Corvinus geheten en eigenaar van een slopersbedrijf. Kennelijk had hij zich voorgenomen de termijn van 3 jaar drastisch te bekorten door middel van pesterijen, want onmiddellijk ging hij zich met alles bemoeien. Als Quinten, tegen het nieuwe voorschrift in, toch zijn fiets weer op het voorplein had gezet in plaats van in het fietsenhok, ontving Max de volgende dag een aangetekende brief waarin hem met klem werd verzocht dit nu eindelijk definitief te voorkomen. Kern kreeg te horen dat de gemeenschappelijke bovenhal niet meer tot het door hem gehuurde behoorde en dus ook niet meer kon dienen als opslag van goederen. De stenen sloopkogel die zijn arbeiders met kranen in huismuren slingerde, zat op een of andere manier ook in zijn hoofd. Ja, nou, dan is hij wel... Je hoort hier gewoon verbeterheid van iets wat echt gebeurd is. Maar het is wel bekend toch dat die man, de echte man, die planting, die was ook een beetje bang toch? Dat ja, die was een zijn kuif gepikt. Dat aanpakken. Ja. Nee, daar had hij wel gelijk in. Want hij wordt hier met de grond gelijk gemaakt. Ja. Nee, dus die man die heeft ook de publiciteit wat opgezocht. Die zegt, dit is karaktermoord. Hij zou ook een cipier hebben ingehuurd. In de roman wordt er dan door hem een soort cipier. Nou, dat is echt een... Als je moeders moet geloven, een soort reïncarnatie van Himmler en Göring tegelijk. Ja, dat is ongelooflijk. Met rijlaars en een zweepje. En daar worden de verschrikkelijkste dingen over gezegd. Ja, maar moeders is daar ook mee geconfronteerd, hè, op een gegeven moment. Van die man die is hartstikke. Die vindt dat er wraak op hem is genomen, et cetera. Ja. En wat zegt moeders daar dan over? Nou ja, die zegt dan natuurlijk dat is allemaal fictie, meneer. En die overeenkomsten, wie de schoen past, die trekken hem aan, zeg maar. Dus dan moet je er maar... die zei gewoon, dat is niet waar. En hij zei bovendien ook nog... Mies, luister, ik heb hier dat kasteel van hem, dat Groot Hoenlo... in die roman Groot Rechteren. Groot gemaakt. Vereeuwigd, ja, precies. Nou, die ook alweer gelijk. Wat ook wel weer een beetje waar is natuurlijk, absoluut. Maar dat die... Ja. Dat deze nieuwe kasteelheer daar een beetje boos over was, dat vind ik wel begrijpelijk. Ja. Je hebt toch een mooie voetnoot in de geschiedenis van Harry Moelis. Ik hou van dit soort verhalen. Ja. Johan, bedankt voor je verhaal, maar dan nu, dat moeten wij vragen. Ja, het is de ijzeren wet in deze rubriek. Het hoort bij deze rubriek, we moeten het vragen. Het moet iedere week gevraagd worden. En nu moeten we dat vragen over Harry Moelis, de ontdekking van de hemel. Ja. Is dit nou literatuur voor bij... Of voor in het haardvuur? Ja, bij het haardvuur natuurlijk. Hier moet je van smullen. Ja. En juist ook een beetje van de verbeterheid. En de kleine afrekening. Ja, leuk. Ja. Het is wel het is 900 pagina's. Ik denk wel dat je een hele avond de open haard erop kan aanhouden. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar goed. Hartelijk dank, Johan Kuiper. Alsjeblieft. Maker van podcast De Moelis Tapes. We gaan terug naar het jaar 1813. Nederland is in handen van de Franse keizer Napoleon Bonaparte en zijn leger. Sterker nog, nadat de broer van Napoleon er hier een zootje van had gemaakt, werd Nederland geannexeerd. En het behoorde in 1813 officieel tot het eerste Franse keizerrijk. Ja, maar dat wilden de Hollanders helemaal niet. Die Fransen moesten maar een eindje opzouten. En gelukkig waren daar in 1813 de Russische Kozakken die hier in Weien Nederland bevrijden uit de klauwen van Napoleon. Tenminste, volgens de geschiedschrijving in de kanon van Nederland. Maar klopt dat wel? Hier bij ons aan tafel zit nu Jurn Buisman, directeur van het museum Geelvink. En die weet alles over de bevrijders van Weien. En die familiebanden heeft met een aantal prominente figuren uit deze tijd. Zo is het toch, meneer Buisman? Ja, dat is inderdaad het geval. Ja. Ja, nou, van harte welkom. Want hier in Weien, daar staat een standbeeld ter nagedachtenis aan het bevrijdingsjaar 1813... Wie zien we op dat standbeeld? Dat is generaal von Benkendorf, Alexander von Benkendorf. Ja. Geboren in Estland, okay. Baltisch-Duitser. En hij was degene die de leiding had over de veldtocht... die Nederland geholpen heeft te bevrijden van de Franse overheersing. Oké, dat deel snap ik nog. En dat je dan ook een beeld voor die man neerzet, snap ik ook. Maar waarom doe je dat dan in Weien? Eigenlijk heel eenvoudig, omdat hier in Weien, vlakbij Weien moet ik zeggen, een schipbrug gelegd is. En die schipbrug die is daar gelegd door Baskieren. En die hadden hun bivak opgeslagen, dus hun kampement, hier zo in Weien. Baskieren? Baskieren, inderdaad. Meestal denkt men aan Kozakken. Ja. Dat is niet zo gek, want dat waren ongeveer 300, wellicht iets meer, Baskieren die hierheen zijn gekomen. En ter vergelijking 7 regimenten Kozakken, dan hebben we het over 2300 Kozakken die hier, dus die wemelden ervan. Ja, de Kozakken zie je nog terug. Ik weet nog dat Weilen, mijn voormalige schoonvader, die bestuurde ook het Kozakkenveer hier in de buurt. Dat heb je nog steeds. Ja, dat klopt. Dus het is helemaal niet gek dat men in eerste instantie dacht aan Kozakken. En de Baskieren een beetje door de geschiedenis geleidelijk aan vergeten zijn. Nou, het is ook eigenlijk heel gek, want ik heb best vaak gehoord, de Kozakken, dat ken ik ook allemaal, maar de Baskieren had ik eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Maar ook in de kanon van Weijen wordt uitvoerig gesproken dat het de Russische Kozakken waren die in 1813 hier te hulp schoten. Maar dat klopt dus misschien helemaal niet. Wie heeft het bij het rechte eind? Laat ik zo zeggen, deze kanon is gebaseerd op een tekst die ergens, hou mij ten goede, in 2009, 2012 is opgesteld. Ja, ja. Toen stond hier blijkbaar niet meer goed voor de geest dat er Baskieren waren. En wij hebben eigenlijk min of meer bij toeval, wij waren in ons museum bezig een tentoonstelling op te bouwen over die bevrijding in 1813, in november, december 1813. En daar wilden we ook iets persoonlijks in brengen. En min of meer bij toeval ben ik gestoten op het verhaal van mijn bed overgrootvader Gilles Schouten. Die was hier toen burgemeester. Ja, maar we moeten even terug. Ja. Ik wilde graag iets persoonlijks toevoegen. En prompt stuit u op een verhaal dat u familie bent van... Niet helemaal prompt. Maar jij vindt het verdacht? Nou ja, ik vind het toevallig. Ik wist iets. En ik wist natuurlijk dat mijn voorouder hier burgemeester geweest was. Ja. Mijn familie is hier ook blijven wonen. Nu aan de andere kant van de IJssel, maar goed, dat is. In 100 jaar na dato, in 1913, heeft zijn kleinzoon, Brand, heeft dat verhaal opgetekend ter herinnering. Dat is een groot herinneringsboek toen uitgegeven. En nou, dat hebben we eens even opgeslagen en daar kwamen we Baskieren tegen. Oké. Okay. In plaats van Kozakken. Ja. Maar wat is dan nu het grote verschil? Want die Kozakken, die staan altijd een beetje in de geschiedschrijving bekend als... Dronken. Dronken, hè? Die spuugden er niet in, zeggen we al erover, een Kozak. Nee, die kwamen de boel een beetje verzitteren. Wat is er dan? Waren die Baskieren dan heel anders? Ja. Simpelweg gezegd, Baskieren hangen de Soenitische islam aan. Het is een volk, een inheems volk uit Centraal-Azië. Ze zitten al 4 eeuwen onder de knoet van de Russen. Maar het zijn Soenitische, ze hangen de Soenitische islam aan. Spreken een taal verwant aan het Turks. Ze zijn dus iets heel anders. Ze kwamen hier ook naartoe met... behalve ook nog 2 imams, ook een vrouw. Stel je voor dat hier een soort nomadisch kamp hier naartoe kwam. Ja. Met hun vrouwen, wellicht zelfs met hun gezinnen. En dat heeft hier dus ongeveer 6 weken als basiskamp in Weijen gestaan, van waaruit kleine groepjes, okay, Baskieren zijn meegegaan met andere legereenheden. Ik moet het toch even verwerken. Het was dus een compleet kampement. Moslims kwam hier eigenlijk naartoe. Als Geert Wilders toen aan de macht was geweest... Dan hadden we hier niet gezeten met zo'n... Baskieren gezeten hier. Waren nu nog Frans geweest waarschijnlijk. Nee, maar dat geeft ook een beetje aan. Zij waren natuurlijk vrij uitheems gekleed, op zo zacht gezegd. Ze werden toch ook een beetje vergeleken met de Kozakken. Ze vrij angstjagend geweest moeten zijn voor de lokale bevolking en ook voor de tegenstander. Ja, nou ja, ze hebben kennelijk ook goed werk verricht. Want die Fransen werden er natuurlijk uitgemet. Maar dan begreep ik ook dat Baskieren uitstekende bruggenbouwers bleken te zijn. Niet bruggenbouwers, meer pontoniers. Dus het leggen van bijvoorbeeld de schipbrug, wat hier dus ook gebeurd is. Ja. Wellicht ook de reden dat ze zijn meegestuurd Nederland in. Er zitten hier natuurlijk vrij veel water, slootjes en allemaal water waar je overheen moet. Altijd handig dat je de pontonier erbij hebt. Ja, ja. Dus en wellicht zijn ze ook specifiek in Weijen gezegd dat ze daar hun kampement moesten opslaan, omdat hier de IJssel een enorme kronkel maakt. En het dus wellicht daarom gemakkelijk is om hier een schipbrug te leggen. Oh, in, ja. In de ronding van die kronkel. Maar er is ook een andere reden. Hè? De andere reden is, dat hebben ze dus ook gedaan. Ja? Hij sluit aan net achter de instroom van de hoogwatergeul aan de overkant. Niet verwonderlijk, daar is de stroming het minst. Maar er is natuurlijk ook een andere reden. Hè? Want Benckendorff probeerde Deventer in te nemen. Met een list. Dat is die van het standbeeld nog, hè? Ja, dat is die man van het standbeeld. Met een list. Maar goed, ze hadden hem. Het gerucht was hem vooruitgesneld. Dus die list is niet gelukt. Daar zaten 3000 Franse militairen, ruwweg. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft Deventer omsingeld, zodat die militairen niet meer eruit konden. Ja. En die hebben daar vastgezeten. Die hebben zich pas overgegeven weken nadat Napoleon geabdiceerd was. En ergens in eind april van het jaar erop, dus 1814, zijn ze vrijgekomen. Maar al die tijd hebben ze volgehouden. Dus, zijn ze dus omsingeld geweest. En als je zo'n stad wil omsingelen, is het natuurlijk wel heel handig als je snel de rivier over kan. Ja, en dan zijn die pontoniers dus heel handig. Maar ja, dan begreep ik, er is ook een pont over de IJssel. Ja, dat zeg ik, het Kozakkenvier. Ja, precies, ja. Ja. Ja, maar dat moet dan toch nu een andere naam krijgen? Dat moet eigenlijk het Baskierenvier zou dat ja moeten worden. Ja. Ja, of niet? Daar ga ik niet over. Nee, maar het zou wel terecht zijn. Ja. Maar nogmaals, die Baskieren die hebben hier tot nou, zeg maar iets voor kerst gezeten, ongeveer 6 weken. Terwijl de Kozakken, en dat waren er veel en veel meer, wat ik al zei, hier veel langer ook gezeten hebben. En dus er is ook wel iets voor te zeggen om het Kozakkenveer te noemen. Okay, ja, okay. Desalniettemin, ook aan de overkant inderdaad, en ook aan de overkant staat een groot beeld van een Baskier. En in de Kozakkenhaven, dat dan wel weer. Ja, wel, dat zul je net zien, ja. En dat is door dezelfde kunstenaar Tarantinov gemaakt. En daar hebben we dus recent ook een soort mini-erfgoedfestival over om aandacht te vragen voor die Baskier. Okay. En was u verkleed als Baskier? Niet ik. We hebben een aantal. Ik had wel een hoed op trouwens, maar goed. Ja, het is top. We hebben een aantal Baskieren hier in de diaspora. Want met oog op Rusland hebben we daar eigenlijk wel het contact gehouden, maar niet meer mensen hierheen krijgen. Maar er wonen hier in West-Europa ook Baskieren. En daarvan hebben we een aantal gekregen die hier hun cultuur hebben laten zien. Oh, dat mooi. Is mooi. Ja, ja. Zo'n verloren cultuur. Ja, klinkt mooi. Jurn Buysman, directeur bij Museum Geelvink, hartelijk dank voor deze rectificatie van onze geschiedschrijving. Ja, dank u wel. Ja, en zo komen wij aan het einde van deze uitzending, Frank Evenblij. Ja. Hier in Oost-Weijen. Hè. Dus ik vond het mooi hier. Ik heb ervan genoten. Ik ook. Ik ga de hele bakrumoes verder nog Ik wil net zeggen, ik begon de uitzending met dat ik bij Oost altijd moet denken aan Eigeel. In de mondranden van Joop Zoetemelk. En nu is dat jouw gezicht in een bak vol karnemelk met gerookte worst. Nou, ik vind dat een eer dat je dat zegt. Ja, mooi. Maar het is nu bijna 9 uur. We stappen zo in. Ja, ik moet het toch zeggen. Ik vind het wel ver rijden. Dat is wel waar. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten. Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tielf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zijn gewoon als fotograaf van Jelle, het is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp.